NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens premier Rutte voert president Poetin een oorlog van agressie in Oekraïne die zich nog kan uitbreiden. Hij zal niet stoppen bij Oekraïne als wij hem nu niet tegenhouden, zei Rutte in zijn speech in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij hamerde op eensgezindheid. De mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne is in volle gang. Poetin kondigde woensdag een gedeeltelijke mobilisatie aan van 300.000 reservisten. Maar volgens een onafhankelijke krant zouden er in werkelijkheid tot 1 miljoen Russen mogen worden gerecruiteerd. Het Kremlin ontkent dat. Ook in Den Haag hebben demonstranten hun haar afgeknipt en hoofddoeken verbrand bij een betoging naar aanleiding van de dood van de Iraanse Mahsa Amini. Zij stierf vorige week nadat ze in Teheran door religieuze politie was opgepakt omdat ze haar haar niet voldoende had bedekt. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie mishandeld. En het aantal vogels dat zich doodvliegt tegen windmolens kan mogelijk met bijna 3/4 worden verminderd. 7 windmolens in Groningen krijgen 1 zwarte wiek, in de hoop dat vogels er minder vaak tegenaan vliegen. In Noorwegen was een test daarmee succesvol. Tegen elke windmolen in Nederland vliegen zich wel zo'n 20 vogels per jaar dood. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. De Nederlandse volleybalsters zijn aan het WK in eigen land begonnen tegen Kenia. Dat duel volgen wij live en ondertussen bespreken we de Nieuwsweek met 3 gasten. Prinsjesdag, de beschouwingen, de mobilisatie van Russische troepen. Het komt allemaal wel voorbij. Hier aan tafel zijn oud-bewindsman Fred Teven, politiek verslaggever Rick Rutte van NRC en journalist en auteur Rodique Palasch. Maar eerst dus, het Gelredome, daar wordt vanavond gevolleybald. De openingswedstrijd van het WK. Het is een evenement dat deels in Nederland en deels in Polen wordt gespeeld. De wedstrijd Nederland-Kenia moet ik zeggen, is een half uurtje bezig al. En Krijn Schuitenmaker is daarbij. Is het bijzonder, Krijn, om in het Gelredome naar een openingswedstrijd van het WK volleybal te kijken? Of is het gewoon business as usual voor jou? Nee, ik moet zeggen, het is wel heel bijzonder. Want je weet, in dat Gelredome kunnen ze de grasmat eruit rollen. Die ligt aan de zijkant ergens buiten. En in het stadion, waar normaal de grasmat ligt, hebben ze 2 volleybalstadions gebouwd. Eigenlijk zijn het 3 velden. Eén wordt gebruikt om te trainen. En daar zit bijvoorbeeld aan de lange zijde waar Nederland nu speelt, in het grootste van de 3 stadions. Daar zit aan de lange zijde het publiek. En aan 3 kanten zijn er tribunes omheen gebouwd. En dus wel heel erg sfeervol en mooi opgebouwd in het Gelredome. Mooi uitgelicht. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Dus echt een mooi WK. Voor het eerst op Nederlandse bodem met wereldkampioenschap volleybal. We hebben ooit wel eens een wereldkampioenschap beachvolleybal gehad. Maar nu dus voor het eerst het WK. Oranje speelt tegen Kenia inderdaad. En Kenia is de nummer 30 van de wereldranglijst. De nummer 29 om precies te zijn. Nederland staat op een 10e plaats. Ja, en wedstrijd tegen Kenia zou eigenlijk een formaliteit moeten zijn. En dat gaat het ook wel worden, hoor. Want we zijn inmiddels bezig aan de 2e set. En Nederland staat op voorsprong in die 2e set. Eerste set werd met ruime cijfers gewonnen. 25-11 werd het in die eerste set. En in de 2e set staat het 9-5 voor Nederland. Kortom, geen enkel probleem voor de ploeg van Avital Selinger. Die niet heel best uit de startblokken kwam. Want zowel in de eerste set als de 2e set kwam Nederland op een 3-0 achterstand. Maar in de eerste set ging het daarna lopen via 2 aanvallen van Nika Daalderop. Die 2 keer achter elkaar het Nederlandse punt maakte in de eerste set. En daarna, Celeste Plak, de grote namen. Je kent het allemaal wel. Nederland niet meer zo goed als, bijvoorbeeld in 2015. Toen het Europees kampioenschap in eigen land werd gespeeld. Toen werd er onder meer in Apeldoorn en in Ahoy gespeeld. En werd er verloren van Rusland in de finale. Geen gouden missie voor het Nederlands team van Avital Selinger. Maar wel zo goed mogelijk presteren. En als 15e man het Nederlandse publiek erachter. Dus dat is de intentie van het wereldkampioenschap in eigen huis. Nederland leidt in de 2e set ook weer riant met 11-5. Dus het draait lekker voor die Nederlandse ploeg van Avital Selinger in de 2e set. Gaan wij beginnen aan ons nieuwsforum over die stampvolle nieuwsweek die we achter de rug hebben. Rick Rutte, Rodique Palasch en Fred Teven, welkom allemaal. Rusland, daar beginnen we mee, die is nog lang niet klaar met de oorlog in Oekraïne. President Poetin riep deze week 300.000 reservisten op om zich klaar te maken voor de strijd. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Dreigende taal van Poetin. Premier Rutte reageerde als volgt op het nieuws van de mobilisatie. En de toespraak van Poetin gisteren, de paniekerige toespraak van Poetin gisteren, geeft ook alle aanleiding om er opnieuw ook hier vandaag bij stil te staan. En ook gisteren vanuit de Kamer is dat gebeurd. De toespraak over mobilisatie, de toespraak over de referenda in de Donetske republieken. We zien dat Oekraïne gelukkig in staat is om terrein terug te winnen. En zojuist heeft Rutte in de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York een toespraak gehouden waarin hij hamerde op eensgezindheid tegen Rusland. Putin's war of aggression must be stopped. We cannot go back to an age of imperialist wars, of mass atrocities and mass graves. To those still on the fence, you have a choice. Now is the time to speak out. Now is the time to be on the right side of history. Ja, dat was Rutte bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Laten we beginnen bij het begin, Poetin die je net hoorde. Hoe is het nieuws over die gedeeltelijke mobilisatie, zoals de Russen het noemen, bij jullie binnengekomen, Ronit? Nou, dat lijkt me vrij zorgelijk eigenlijk. Ik denk dat we op de een of andere manier met z'n allen toch een soort, zoals ik dat zo mooi deze week in een film die in première ging hoorde, compassion fatigue voelen. Dat het allemaal een beetje naar de achtergrond gegaan is. Als je kijkt naar hoe lang we al met deze oorlog in de weer zijn. Maar als je dit soort woorden hoort, die zijn eigenlijk, dat is in niet mis te verstaande taal, toch iets om je heel erg zorgen over te maken. En dan kan Rutte wel van die krachtige woorden als de goede kant van de geschiedenis kiezen. Die komen misschien ook een beetje laat. Rick? Ja, nou, dat kan ik alleen maar delen. Wat mij ook opviel was dat in alle filmpjes die ik vandaag zag over reservisten die opgeroepen werden, dat, nou ja, dat het allereerst duidelijk was dat dat vaak niet mensen waren die daar heel veel zin in hadden. En dat er ook volop verhalen opdoken dat dat lang niet altijd mensen waren die daadwerkelijk echt iets van militaire ervaring zouden hebben. Zoals je bij een reservist nog zou verwachten. Dus ja, ik denk, ja, ik kan me eigenlijk alleen maar aansluiten. Het meest gegoogelde verhaal was geloof ik, hoe kan ik mijn eigen arm breken? Zodat je niet in het leger hoeft. Ja, wat er nog wel interessant bij is, denk ik, dat je zag dus weer een golf van protesten hierdoor ontstaan. En als we het dan toch over compassie hebben, dat lag wel een stuk moeilijker, merkte ik, dan de golf, die kleine golf van protesten die je een paar maanden geleden zag. Want dit zijn dus voor een groot deel mensen die maandenlang eigenlijk die oorlog hebben aangekeken. En nu zij zelf of hun zonen of hun broers worden opgeroepen, dan wel de straat op gaan. Ik snap hoe moeilijk het is om in Rusland de straat op te gaan. Maar dat dan dit het moment is dat de druppel voor je is, dat je zelf je leven op het spel moet zetten. Terwijl Oekraïners natuurlijk al maandenlang de kogels vangen. Dat voelde wel een beetje dubbel. Ja, het was lang en ver van de bedshow voor veel Russen. En het komt nu dichterbij. Ja, precies. En dat is natuurlijk, dat geldt voor deze oorlog. Maar eigenlijk is dat voor Russen eigenlijk al heel lang. Ja, de Russen hebben best wat oorlog gevoerd de afgelopen jaren. In Syrië, in Georgië. En in die landen hebben ze heel erg gevoeld wat die Russische agressie betekende. Maar in Rusland zelf hebben ze dat eigenlijk nooit zo hoeven voelen. Georgië en Syrië, dat deden Russische vliegtuigen en elitesoldaten. Niet reservisten, laat staan gewone burgers zonder enige ervaring. Vreteve, premier Rutte doet het een beetje kalm af als een soort paniekvoetbal van Poetin. Eens? Nou, dat hij het een beetje kalm afdoet, dat vind ik nog wel matig uitgedrukt. Want ik vind eigenlijk helemaal niet dat hij het zo kalm afdoet. Ik vind dat hij ook wel forse taal gebruikt, ook in de VN nu. En dat begrijp ik op zich wel. Dus overigens wel, ik sprak vandaag iemand die roots heeft in Rusland. En het schijnt om veel meer mensen te gaan dan 300.000 die onder de wapenen worden geroepen. Het worden ook getallen van 1 miljoen genoemd. 1 miljoen mensen die onder wapen komen. En ja, ik sluit me aan bij wat Rick daarover zegt. Dat zijn lang vermoedelijk niet allemaal mensen met gevechtservaring. Ja, de vraag is, hoe moet het Westen daarop reageren? Natuurlijk, het was niet alleen die mobilisatie, maar het was ook weer verkapt. Nog eens een keer voor de 10e keer uitleggen dat je kernwapens hebt waar je de hele wereld mee kan vernietigen. Ja, dat zijn niet de fijnste teksten natuurlijk. Dat is voor niemand een prettig geluid. Maar ik denk een duidelijke reactie, een ferme reactie. Ik denk dat dat handig is wat de Westen tot nu toe doet. Al betekent dat we er zelf ook onder te lijden hebben. Ja, en je zegt niet prettig geluid, maar boezemt het je angst in? Nee, het boezemt me geen angst in, want ik, daar moet je toch kijken. De dreigen met kernwapens en erover praten is één, maar de knop indrukken, dat is twee. Maar het is wel iets wat mensen bezighoudt. Het is niet een wereld waar je nou gewoon denkt van alles gaat gewoon rustig verder. We doen een beetje zijn werk natuurlijk, hè, door elkaar om te vertellen hoe bang we worden van dat dreigement van Poetin. Dat is, ja. Dan heeft hij zijn uitwerking. Maar word jij er wel bang van? Want ik begrijp inderdaad, Fred Teven die slaapt rustig verder. Ik slaap hier rustig over verder, maar ik ben wel realist. Het is niet zo dat ik denk, nou, dat betekent helemaal niks. Hij zegt het wel net iets te veel. En hij heeft in eigen land natuurlijk ook wel types rondlopen die dat ook van de daken afschreven. Dat Londen gewoon verschroeid moet worden als de koningin in Engeland wordt begraven. Dat soort rare mensen. Ja. Dus wij hebben hier rare mensen in Nederland, maar die hebben ze daar in Rusland ook natuurlijk. Iemand wel die dit indrukwekkend vindt? Ja, Ronnie. Ja, ik kan hier niet zo goed van slapen, Fred. Ik weet niet hoe het jou zit. Jij bent pas bang als een knop wordt ingedrukt. Maar ik vind dat dreigen, dat is natuurlijk toch ook een vorm van intimidatie. En dat is natuurlijk wat hij altijd al gebruikt in zijn bevolking. Ook om die bevolking zo lang onder de duim te hebben gehouden. Dan geloof ik dat mijn rechterbuurman Rick iets meer... hoe zeg je dat? Vertrouwen had in de mensheid. Dat ze voor elkaar opkomen, ook als het henzelf die betreft. Nou, dat is niet zo. Welkom bij de mensheid. Maar die vorm van intimidatie waarmee hij zijn eigen bevolking gijzelt, daarmee gijzelt hij ons natuurlijk allemaal. Je slaapt eigenlijk, ziet er best nog goed om voor iemand uit die niet zo heel veel goed slaapt. Het gaat echt er goed bij door. Voor de luisteraars dan maar. Want ja, niemand kan meekijken. Maar... Wel, je kan nu in Visual Radio. Ja, mensen. Dat gaan ze nu zeker doen. NPO Radio 1. Hoppa.nl. Kan je het gewoon allemaal meekijken. Ja. Goed, als we het inderdaad hebben over die Russen die ook proberen de dienstplicht te ontlopen nu. Naar het buitenland proberen te vluchten. Dat is moeilijk en duur geworden. Ronit, je zei het al, anderen kunnen proberen op te zoeken hoe ze zichzelf kunnen verwonden. Ze schrijven zich in op de universiteit. Dat is ook populair, omdat studenten zijn vrijgesteld. Ja, dat is een hoop onrust. Denken jullie dat die mobilisatie misschien wel laat mislukken? Is dat ook een mogelijkheid, dat die gewoon de mensen niet krijgt? Nou ja, ik neem aan dat er in heel Rusland wel 300.000 mensen uiteindelijk bij elkaar te roepen zijn. Dat een van de redenen dat je zo breed en wijd probeert te recruteren, dat ook is om uiteindelijk in elk geval zoveel mogelijk mensen op te trommelen. Ik denk dat dat heel moeilijk ligt. Ik denk dat het is overduidelijk, in die zin is het een enorme escalatie natuurlijk, dat die de oorlog nu veel dichter bij huis brengt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken de Russische bevolking eigenlijk niet goed genoeg om te beweren dat ik nou een hele tent kan opzetten over of dit nu tot een nieuw protest gaat leiden. Als je mensen maar lang genoeg bang maakt, als je mensen lang genoeg intimideert, dan zorg je eigenlijk wel dat ze al voor je het werk doen zonder dat jij er nog aan te pas komt. Dat is eigenlijk het hele concept van angst inboezemen. Als je mensen zo lang bang maakt, ook dat mensen worden opgepakt. Iedereen die maar op wat voor manier ook demonstreerde, de straat op ging, of ze nou hoogbejaard waren of niet, ze werden gewoon met een busje meegenomen, of er werd gedreigd dat hun familie iets werd aangedaan. Ja, dan doe je op een gegeven moment wel wat er van je wordt gevraagd. En de mensen die protesteren zijn heel erg moedig. Maar de mensen die niet protesteren zijn niet per se niet moedig. Komt er wel iets achter vandaan natuurlijk. Dat is dat die referenda die nu plaatsvinden in de vier gedeelten van de, laat ik maar zeggen, de bezette gebieden. Mm-hmm. Daar zit dan volgens mij een strategie van de Russen achter. Als die referenda gaan uitwijzen volgende week of over een paar weken, dat die mensen allemaal massaal hebben gestemd voor aansluiting bij Rusland, wat we niet moeten uitsluiten dat dat gaat gebeuren. Dan wordt het vervolgens, elke aanval van de Oekraïne op dat gebied wordt een aanval op Rusland. Ja. En dan krijg je dus een ander verhaal dan een beperkte militaire operatie. De grens wordt opgeschoven en het is direct een aanval op Rusland. En dat legitimeert dan weer tot andere inzet. Dus je moet daar wel serieus zorgen over maken. Dus zeker, met Rick eens, het is zeker een escalatie. Maar je had het net over een ferme reactie van het Westen. Wat zou dat dan zijn? Nou, toch duidelijk maken wat Biden eigenlijk ook heeft gezegd. Haal het niet in je hoofd. Dan ga je een grens over die het Westen niet gaat accepteren. En met niet accepteren? Nou ja, kijk, je moet het niet, je moet er niet aan denken dat dat gebeurt. Maar ik denk wel dat het Westen op enig moment zal reageren als Poetin het in zijn hoofd haalt om daar een ander soort wapens in te zetten. Het is gewoon een hele simpele kwestie dat er meer wapens die kant op moeten. Ik denk dat een half jaar geleden, ik zou zelf zeggen, ik twijfelde destijds over wapenleveranties. Ik had onderschat hoe goed het Oekraïense leger in staat was om zichzelf te verdedigen. Ik denk ook dat als je kijkt naar hoe het in 2014 ten tijde van de Krim ging, nou, toen ging het ze ook iets minder goed af. Je wil niet wapens naar Oekraïne sturen als westerse overheid als je ervan overtuigd bent dat ze binnen een maand in handen van het Russische leger zijn gevallen natuurlijk. Maar we weten nu dat dat niet gebeurt. We zien inmiddels dat het Oekraïense tanks zijn die Russische tanks meeslepen. Waarmee we weten dat het veel meer oplevert, veel meer dan een paar maanden geleden, om wapens die kant uit te sturen. Ja, die twijfel in elk geval, die kun je nu volgens mij niet meer rechtvaardigen zoals dat toen nog kan. Waar nog bij komt dat Poetin heeft al die maanden niet gereageerd op het feit dat er massaal wapens naar Oekraïne werden gestuurd. Nee, het is wel zo dat er de laatste weken op een aantal fronten, de laatste week wel weer wat kerende momenten zijn. Dat de Russen ook nu de beschikking hebben, net als de Oekraïners, hebben de Russen ook beschikking op drones. En daar worden ook wel Oekraïnse gevechtstellingen mee uitgeschakeld. Dus oorlog is zich gewoon aan het verdiepen. Maar niemand weet natuurlijk precies in het Westen wat daar aan de hand is. Het is voor ons allebei nog steeds allemaal een beetje koffiedik kijken hoe die fronten zich de komende weken gaan ontwikkelen in het oosten van de Oekraïne. Fred Teven, moet je vluchtende Russen hier binnenlaten? Dat is een interessant verhaal. Moeten die nou een verblijfstatus hebben als die aan de deur kloppen? En ja, geef je die een verblijfstatus? Duitsland zegt welkom. Ja, nou ja, dat is een heel interessant verhaal. Als je daar te ruimhartig in bent, kan je ook de vijfde kolonne binnenhalen. Dus je moet, dat vraagt wel een beetje om. We hebben natuurlijk in het verleden met heel ruimhartig beleid op dat punt soms, hebben we ook wel de ergste oorlogsmisdadigers uit Afghanistan en Syrië binnengehaald. Dus laten we daar nou een beetje voorzichtig mee. Ronit. Ja, ik denk dat die mensen ook gewoon willen leven, Fred. Hè? En dat leven naarmate de dagen vorderen eigenlijk steeds onmogelijker wordt. En ze verdwijnen eigenlijk ook. De meeste Russen zelf zijn natuurlijk ook slachtoffer van hun regime. En je kunt op een gegeven moment niet zo heel veel meer doen dan je proberen te handhaven in een leven met je gezin of zonder gezin. En waarom zou je dan meteen over een vijfde kolonne of het gevaar van een vijfde kolonne beginnen, terwijl je in eerste instantie iemand ook gewoon het vertrouwen kan gunnen dat iemand probeert zijn leven te leven? Ik vind het altijd goed om mensen vertrouwen te gunnen, maar we hebben natuurlijk een geschiedenis van 25 jaar op dat terrein en dat bleek dat lang niet iedereen het vertrouwen altijd. Dat mensen soms met een hele dubbele agenda hier de grens overkomen. Maar liever laat je eerst wel medemenselijkheid zien. We zijn een klein landje en we zijn behoorlijk overbevolkt en we hebben onze eigen problemen die al behoorlijk opstapelen. Dus laten we daar nou niet al te makkelijk in zijn. Maar dan zeg je dus eigenlijk gewoon nee, want niet al te makkelijk Laten we daar gewoon heel kritisch op zijn en gewoon mensen de procedure ingaan op een normale manier. Ik vind dit toch net iets anders dan Oekraïners die binnenkomen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Israël, waar een enorme grote groep immigranten uit Rusland is gekomen. Israël was nooit zo ver geweest als ze die Russen niet allemaal hadden binnengelaten op het gebied van techniek en medisch vooruitgang en kernen, et cetera. Maar goed, laten we gewoon, daar zijn procedures voor. Laten we nou niet al te makkelijk zeggen, kom maar binnen. Rick, vind jij dat Russen die weggevlucht zijn van de oorlog dezelfde behandeling moeten krijgen als Oekraïners? Of zouden ze achteraan moeten gaan staan in de procedure, zoals Fred voorstelt? De eerste vraag die ik een Rus zou willen stellen die nu aankomt is, waarom ben je hier nu? Ja. In die derde. Is dat misschien omdat je net op het punt stond om gerekruteerd te worden? Dus nu jij ook deel wordt van deze oorlog, is het nu het water je aan de lippen komen staan en vind je het nu allemaal te ver gaan? Want als het echt je om je idealen en je weerstand tegen de oorlog ging, waarom stond je dan niet een half jaar geleden hier op Schiphol of aan de grens? Ja, maar het gaat misschien niet over weerstand, maar omdat je nu zelf bedreigd wordt, toch? Dat is ook waarom Oekraïners vluchten en andere vluchten. Ja, maar het is natuurlijk wel een ander verhaal of jij bedreigd wordt omdat je wordt aangevallen door een ander land. Mm-hmm. Zoals de Oekraïners overkomt. Dat is natuurlijk wel een volledig ander verhaal dan dat je maandenlang in een land hebt geleefd dat een ander land binnenvalt. En op dit moment besluit, oké, nu ga ik weg, want nu is het mijn eigen regering die mij oproept. Nu wordt het me toch te heet onder de voeten. Maar het lijkt wel alsof je dat niet legitiem vindt. Om het te heet onder je voeten te voelen. Oh, ik kan me heel veel bij dat gevoel voorstellen. Maar ik denk dat er ook heel veel redenen zijn waarvan ik best kan begrijpen dat mensen besluiten om huis en haar te verlaten. Alleen ik kan me ook voorstellen dat we niet tegen om al die redenen zeggen dat het even makkelijk is om vervolgens ook ja te zeggen. We gaan even naar Krijn Schuitenmaker. Die is bij Nederland-Kenia bij het WK Volleybal. Ja, en Nederland heeft zo even de tweede set gewonnen. 25-17. Dus geen enkel probleem voor Nederland ook deze tweede set. Kenia, dan gaat het vaak serverend een beetje mis bij Kenia. En Nederland staat gewoon beter te spelen. Mooie punten van Anne Buijs. Bijvoorbeeld Celeste Plak, die ze snoeihard staat te raken. En Britt Bongaerts, die het brein is achter de aanval van Nederland. Zij heeft in die tweede set al wat punten weten te pakken. De mooiste rally bij een stand van 19-9. Een lange rally. En uiteindelijk was het Anne Buijs die het perfect met de 3-meter aanval wist af te maken. Dus een uitstekende tweede set voor Nederland. Dat De volgende wedstrijd ook weer tegen een Afrikaanse ploeg speelt, tegen Cameroen. Maar eerst dus Kenia, de nummer 2 van Afrika, mag je zeggen. Die ploeg was afgelopen jaren op de Olympische Spelen van Tokio 2021. Hebben zich heel goed voorbereid op dit wereldkampioenschap. Zijn onder meer, ze hebben een Braziliaanse bondscoach naar Brazilië geweest. Hebben ze een maandje gespeeld. En ik moest even achter mijn oren krabben, want ze waren ook in Servië. Daar hebben ze gewonnen van Servië. Normaal gesproken is dat een ploeg waar je niet heel makkelijk van wint. Maar na enig onderzoek bleek dat dat tegen de B-ploeg van Tsjechië was. Tegen Nederland komt Kenia in ieder geval niet uit de verf. Nederland valt beter aan, de blokkering is beter en de service is beter voor Oranje. Kortom, deze wedstrijd lijkt, zoals eerder gezegd, inderdaad een formaliteit. Nog één set te gaan. Nederland staat op een 2-0 voorsprong in het Gelredome in Arnhem. Lekkere muziek hebben ze daar, Krijn. Ja, er zijn nu twee breakdancers, mag je dat zo zeggen? Ja, inderdaad. En Emma Heesters is aan het optreden. Dus aan sport, entertainment, het gaat allemaal wel samen bij dit WK. Dat ziet er goed uit. In het Gelredome. Huis. Terug naar de oorlog in Oekraïne. Fred, je noemde het net al, de referenda die in het oosten van Oekraïne in de bezette gebieden worden georganiseerd. De bevolking kan zich uitspreken om voor of tegen aansluiting bij Rusland te zijn. Rick, hoe moeten we zo'n referendum daar wegen? Wat hebben we daar aan? Ja, heel duidelijk als doorgestoken kaart. Ik denk ook dat we het eigenlijk pertinent moeten hebben over nep-referenda. Mm. Want dat zijn het. En manieren van Rusland om de annexatie die ze daar uitvoeren verder te bestendigen. Maar ook vooral niet meer dan dat. Maar jij bent journalist bij NRC. Jij vindt dat de krant constant moet schrijven nep-referenda. Gewoon om dat even te... Ik denk dat dat enorm helpt. Omdat we gewoon steeds keer op keer bij dit soort... Ik denk dat we al jaren in een wereld wonen waar de hele tijd politici en leiders de wereld proberen naar hun beeld te scheppen door heel slim bepaalde woorden te kiezen. En journalisten, die doen ook daar aan mee. Nou, wij creëren natuurlijk ook die wereld. En wij proberen in elk geval... maar wij proberen daar wel een op afstand en onafhankelijk een oordeel over te vellen. Daar hoef je het niet mee eens te zijn. Maar ik denk dat dat in elk geval een doel is. Even zit heel moeilijk bij de manier waarop we onze verslaggeving vormgeven. En ik denk dat een perfect voorbeeld daarvan is dat op het moment dat iemand een woord lanceert of een idee lanceert, zoals een referendum, waarbij we allemaal kunnen zien wat dat in de praktijk betekent. Want wat betekent dat in de praktijk? Nou, ik zag volgens mij in de eerste tussenstanden dat het in Donetsk rond 97% voor was. Nou, dat zijn scores die, Noord-Koreaanse scores die waarschijnlijk niet helemaal het gevoel van de bevolking helemaal matchen. Ik zag volgens mij een presentator van een Russische oorlogsreporter die ook daar als Rus gewoon ook mocht stemmen en aan iedereen aan het vertellen was dat hij net ja had gestemd natuurlijk om de rest van de bevolking aan te moedigen om dat ook te doen of vooral de indruk te geven dat iedereen daar voorstander was. Ik denk dat het dan heel belangrijk is dat als je ziet hoe die andere kant heel bewust een frame aan het neerzetten dat het wel een legitiem referendum is, dat je meteen duidelijk maakt dat het dat niet is. Kan overigens in die twee regio's, Donetsk en Luhansk, nog wat anders liggen dan in Gerson en Zaporizhia. Omdat natuurlijk die twee regio's al vanaf 2014 heeft... Is dat toch iets anders? Daar zitten ook wel veel mensen die daadwerkelijk voor de aansluiting voor Rusland waren. Maar zou dat dan tot 97%? Nee, dus ik ben volstrekt met Rick eens. Die 97% is onhaalbaar. Maar ik denk dat er nog wel verschil zit in die vier gebieden. Waar de twee regio's zijn waar het inderdaad heel erg hoog zal zijn. En misschien een andere regio waar toch wat meer ook nog wel tegenstemmen zijn. Ik verwacht dat in Gerson en Zaporizhia verwacht ik zelfs in een Russisch nep-referendum nog wel wat tegenstemmen. Het is trouwens wel goed om te bedenken dat het blijft een heel tricky instrument, zo'n referendum. Dus als neem je een gebied als de Krim. Ja, daar is ontzettend lang al door Rusland een bevolkingspolitiek gevoerd. Mede waardoor er veel Russisch sprekers zijn. Waardoor zelfs op het moment dat je een referendum houdt, en zelfs al zou het helemaal clean zijn, er een meerderheid voor aansluiting bij Rusland. Dus dan nog is dat discutabel. Is ook zo. Maar de Donbass is in die zin altijd wel een Russisch sprekende minderheid geweest in de Oekraïne. Hè? Dat was altijd wel de Donbass. Ja, maar daar spreken ze allemaal Russisch. Dat wordt een historische discussie natuurlijk. Ja. Omdat het is een mijnwerkersgebied. Er zijn daar een eeuw geleden uit het moderne Rusland, uit alle uithoeken, mensen heen getrokken om in de mijnen te gaan werken. Ja, die spreken Russisch. Maar zijn nu niet per definitie allemaal pro-Rusland. Aansluiting bij Rusland. Nee, maar ze zijn ook niet allemaal pro-Russisch. Heel veel mensen zijn helemaal niet pro-Russisch. Alhoewel Russisch sprekend helemaal niet pro-Russisch. Dus dat is... Het doet mij een beetje denken aan de kaartjes die je ook toen de onrust zo groot was in 2014 wel zag. Van het kaartje dat heel Rusland verklaart. En dan zag je zo ongeveer dat rond het Dnieper en je een soort westen en oostkant daarvan had. En de ene kant was dan Oekraïens en de andere kant was Russisch sprekend. Ergo... Die zullen het wel op hebben met Rusland. En ze hebben inmiddels toch wel kunnen zien, dat voor de oorlog en helemaal sinds de inval, dat aan de oostkant van de Dnieper toch ook best wel wat pro-Oekraïnse mensen bouwen. Zeker. Ronit, Europa bereidt meer sancties voor tegen Rusland. Maar Hongarije ligt trouwens nog wel dwars. Hebben nog meer sancties effect? Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig om te zeggen. Met name dus omdat je, wat ik net ook al een beetje zei, ja, aan de ene kant het politieke verhaal hebt en aan de andere kant het medemenselijke verhaal. En dat er natuurlijk gewoon heel veel Russen in Rusland wonen die helemaal niet gevraagd hebben om deze omstandigheden. En dat geldt sowieso bij boycotts altijd al. Je straft een bevolking altijd dubbel. Alleen op een gegeven moment moet je wel een soort powerplay hebben om te laten zien dat je met elkaar inderdaad een front vormt. Maar ik vind het wel heel, heel cru voor alle mensen die daar sowieso al onder te lijden hebben. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, Fred? Nou, je ontkomt er denk ik niet aan die sancties. Misschien ook nog wel scherpere sancties ontkom je ook niet aan. Maar het slaat ook natuurlijk wel, en dat is natuurlijk ook het gevoel in Hongarije, het slaat natuurlijk ook wel sterk terug op je eigen bevolking. Die heeft er ook wel last van. Het is niet zo dat wij daar niks van te merken hebben. En de Hongaren, die nog veel meer afhankelijk zijn van Russisch gas en Russische olie, hebben daar natuurlijk nog veel meer onder te lijden. Dus ik, ja, en dat is de andere kant van sancties. Het is niet alleen maar iets waar je de Russische bevolking mee treft. Het is ook best een bot middel eigenlijk. Hè? Sancties, we zien het altijd heel erg als iets diplomatieks, omdat er in de VN over besloten kan worden. Maar in feite is het gewoon een heel bruut instrument. En een instrument ook waarbij het meest effectief is op de lange termijn. Zoals we een land nemen als Cuba. Dat is duidelijk niet het land nu geworden dat had kunnen worden als er niet tientallen jaren geleden sancties waren ingesteld. De grote vraag is, we willen nu van Oekraïne, nee, van Rusland willen we nu iets. Hè, op de korte termijn. En dan is het maar de vraag of die sancties echt gaan werken. Of maar denk je dat er meer sancties moeten komen? Nou ja, ik ben er nog niet echt van overtuigd dat de sancties die tot nu toe gekomen zijn, dat die echt geholpen hebben. Dus ja, je kunt het ook gewoon niet voorspellen. Maar om nou Hongarije te verdedigen gaat ook alweer een beetje ver. Volgens mij heb je Hongarije toch niet te verdedigen om je de vraag te stellen of sancties nou de oplossing zijn. Je kan het doen, dan zou ik het wel doen uit een ideeel idee. Maar of ze de oorlog gaan kantelen, dat lijkt me heel erg de vraag. We zijn lekker op dreef met het nieuwsforum. We gaan straks verder. Na 9 uur ook nog volleybal natuurlijk. En we gaan het hebben over de Nederlandse politiek. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramal-Tarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Nou, het is hun lichaam, maar als zij vervolgens gaan eisen dat ze daarmee vrouw geworden zijn en dat ze daarmee ook vrouwenrechten kunnen claimen. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. Je laat ze niet volwassen worden. En ik vind dat een misdaad tegen de menselijkheid. Ongehoord Nieuwscafé. Dit is een enorme winstgevende industrie. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben, anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Eenvoudig offertes opmaken? e-boekhouden.nl. Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De eigenaar van bouwbedrijf Structon, Gerard Sanderink, wordt verdacht van omkoping voor een project in Saoedi-Arabië. Dat bevestigt Sanderinks advocaat na berichtgeving in het FD. Structon kreeg als deel van een consortium in 2013 de opdracht voor een groot metroproject in de Saoedische hoofdstad Riyadh. 2019 deed de Fiat een inval vanwege die deal. Nu volgt daar dus die verdenking op van het leidinggeven aan omkoping. Sanderink en Structon spreken de beschuldigingen via hun advocaat met klem tegen. Premier Rutte heeft in zijn speech in de algemene vergadering van de Verenigde Naties gehamerd op eensgezindheid tegen Rusland. Volgens Rutte voert president Poetin een oorlog van agressie in Oekraïne die zich nog kan uitbreiden. En hij zal niet stoppen bij Oekraïne als wij hem nu niet tegenhouden, zei Rutte. Hij zei ook dat Poetins omschrijving van het einde van de Sovjet-Unie een gevaarlijk wereldbeeld reflecteert. De Russische president noemde dat einde een aantal keren de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw. Rutte noemde het cruciaal dat de internationale gemeenschap Oekraïne onvoorwaardelijk blijft steunen, op welke manier dan ook, zolang als nodig is, zei hij. Energiebedrijven hebben de verhoging van hun tarieven te laat aangekondigd. De afgelopen dagen kondigden Eneco, Essent en Green Choice aan dat hun prijzen vanaf 1 oktober fors stijgen. Maar volgens de autoriteit Consument en Markt moet dat volgens de wet 30 dagen van tevoren. Klanten die bezwaar maken kunnen uitstel krijgen van de verhoging. En bij de aanslag op een moskee in Afghanistan, in Kabul, zijn 7 mensen omgekomen en meer dan 40 gewond geraakt, meldt de politie. De daders zijn nog niet bekend. Veel aanslagen op moskeeën in Afghanistan werden opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. Het weer, regen, met name in de kustgebieden kan plaatselijk veel vallen. Temperatuur vannacht circa 10 graden. Morgen ook van tijd tot tijd regen. In de namiddag vanuit het noorden droger. Het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer met een half uur vertraging. Verderop is de A1 dicht tussen Barneveld en Kootwijk tot morgenochtend 10 uur. Op de A15 Gorinchem-Nijmegen staat een auto in brand. Tussen Meteren en Waddenooyen heb je 10 minuten vertraging. Renen, idyllisch aan de rivier en tegen de heuvelrug. Lieveling van meesterschilders. Het stadje op zijn allermooist in de 17e eeuw zie je nu op een schilderij van Jan van Gooyen. Kom ervan genieten in Stadsmuseum Renen. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot beste bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Lees de nieuwe roman van Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendes.nl. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendes.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. 8:04. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De Nederlandse volleybalsters spelen een WK in eigen land en ontmoeten vanavond Kenia. Halen ze de eerste overwinning binnen? We horen dat dit uur. En we bespreken de Nieuwsweek met politiek verslaggever Rick Rutte van NRC, journalist en auteur Ronit Palasch en oud-staatssecretaris Fred Teven. En van de koninklijke begrafenis in Engeland gaan we naar de politiek in Den Haag en de ophef rond Ongehoord Nederland. Maar eerst, we zeiden het net al, halen ze de eerste overwinning binnen. Beter is misschien, hoe ruim wordt die eerste overwinning tegen Kenia? Krijn Schuitenmaker. De eerste twee sets zijn binnen voor Nederland. En het staat 11-9 in de derde set. Dat betekent dus dat Kenia best wel meedoet in deze set. Onder meer via Sharon Kiprono, speelster die niet in de Keniaanse competitie speelt. Maar bij Aris Thessaloniki heeft getekend. De meeste speelsters overigens zijn wel actief in de Keniaanse competitie. Het wordt 12-9. Ja, een goede setup, een uitstekende setup. En dan komt daar weer het punt van Celeste Plak, die hiervoor ook al... een mooi punt maakte met zo'n 100 km per uur. Sloeg ze de bal tegen de grond aan de andere kant van het net. Zo even ook een mooi punt van Eline Timmerman. Die afgelopen seizoen bij Stuttgart in de Duitse Bundesliga de beste middenaanvalster werd van de Duitse competitie. En daarmee meteen de MVP, de most valuable player werd van de Duitse Bundesliga. Nou, dan moet je heel wat in je mars hebben. Ja, nu gaat Nederland verder uitlopen. Kenia kwam terug tot 9-8. Maar inmiddels wordt het 12-9. Ook dit is weer een uitstekend punt bij Nederland. Waarbij de setup klopt. Waarbij Nika Daal erop het hier geweldig weet af te maken. Ze speelt op haar eerste wereldkampioenschap in eigen huis. Een blok touch van 3,8 meter. Zo hoog kan ze springen dus. En dit punt was geweldig van de Nederlandse 13-9 de stand. Ja, het is puntje sprokkelen voor Kenia. Die ploeg met een Braziliaanse coach. Die in de afgelopen Olympische Spelen ineens... De man aan de leiding was bij Kenia. Hij heeft wel nog een Keniaanse assistent. Dat was een verrassing toen tijdens de Spelen. En ze hebben er heel hard voor gewerkt. Zij moeten vooral de punten gaan pakken tegen Puerto Rico en tegen Cameroen. Ja, voorlopig blijven ze wel bij in deze derde set. 13-10 staat het. Mooie punten voor Nederland. Maar Oranje moet wel nog even aan de bak in set 3. Hier aan tafel Rick Rutte, Ronit Palasch en Fred Teven. En we gaan het hebben over misschien wel de politieke week van het jaar. Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen. Het kwam allemaal langs. Er gebeurde sowieso heel veel. Er was een troonrede. De koning werd uitgejouwd. Er waren lange kamerdebatten over vooral energie en koopkracht. En dan was er ook nog het weglopen van het kabinet bij de bijdrage van Thierry Baudet. Wat is het meest blijven hangen bij jou, Fred Teven, van al deze gebeurtenissen? Van al deze gebeurtenissen? Het weglopen van het kabinet uit het parlement waar ze te gast zijn. Ah, daar zit al iets van een waardeoordeel in. Zeker. Jij vindt dat dit niet kan? Nou ja, de slechte smaak van Baudet, daar ben ik het wel met de anderen hier in de zaal aanwezig mee eens. Maar ik vind dat dat kabinet, dat de gast is in het parlement en die moet gewoon blijven zitten. En het is aan de voorzitter om de orde te bewaren. En ik heb daar veel gezeten. Ik heb 6 jaar in dat vak gezeten. Ik heb de meest verschrikkelijke verwensingen over me heen gekregen. Maar ik heb het nog nooit in mijn hoofd gehaald om op te stappen. En als je dat nou in de categorie zet wat er allemaal gezegd is de afgelopen jaren, was dit nog niet de allerergste. Ronit, eens? Nou, vooral met dat laatste ben ik het eens. Met het eerste beslist niet. Met het laatste ben ik het eens. Vooral als mensen het hebben over dieptepunt, denk ik nou... Ik ken wel andere dieptepunten. Bijvoorbeeld 13 jaar geleden toen, los van een vrij briljant geschreven verhaal van Martin Bosma helaas. Het was vrij goed geschreven, maar het was stuitend. Vooral toen het uitmondde in een kopvolle tax. Dat zou ik toch beslist wel een dieptepunt noemen. Dus het is een nieuw dieptepunt. En ik geloof, meneer Teven, dat was net ook al in het gesprek hiervoor zo. U bent erg van de regels. En in principe hou ik ook wel van regels. Maar regels zijn er ook om te breken. En ik kan me zo goed voorstellen dat mevrouw Kaag en de rest eromheen op een gegeven moment zo schoon genoeg heeft van de woorden die uiteindelijk weer allemaal leiden tot bedreigingen. En God weet wat ze allemaal op haar dak krijgt. Dat ze op een gegeven moment denkt... Het is wel goed met je. Ik ben geen regelfetischist, dus dat... ik ga nog niet, ik ga wat langer mee, maar dat ben ik zeker niet. Maar ik vind het echt uit den boze dat je dan gewoon opstapt. En dan ook nog de manier waarop. Als dan de premier als eerste gaat en de rest gaat mee, dan vind ik het nog een daad. Dan denk ik, dan doe je nog wat. Maar kijk het nog eens terug, zou ik bijna zeggen. Leuk, je ziet er eerst Erik van den Burg, die zie je emotioneel wegrennen. En dan lopen er een paar D66'ers achteraan. Ja. Dan blijft de rest nog zitten. En als laatste gaat de premier. Ik vond het echt een verschutting. We hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft, vind ik echt niet gepast. Zit het? Nee, ik wil er ook niet over discussiëren. U gaat gewoon verder met uw betoog. Ja. U gaat verder. St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat verder. En dat is waar de Britse geheime dienst mensen recruteerde. Dat is een gegeven, dat is een feit. Gewoon. Je zit hier, het is gewoon zo erg. En dan, helemaal niet erg. Zo in insinuerende manier. Hij zegt het niet, maar hij zegt het toch. En hij weet wat dat allemaal weer voor gevolgen heeft. En hij weet dat iemand continu in een frame geplaatst wordt. Dat iemand niet deugt, dat iemand een spion heeft of erger. Het is gewoon Rick Rutte, wat had het kabinet jij zit de hele tijd in Den Haag. Je hebt er bovenop gezeten. Wat je hier net dus heel goed hoort, is dat degene die orde moet houden, namelijk de voorzitter, die uiteindelijk pas dat is helemaal waar, wat Verteven net zegt. Maar wat als diegene dat niet doet? En we zagen dat Bergkamp inderdaad pas daadwerkelijk ingreep toen het kabinet wegliep. Als diegene dat niet doet, dan moet de rest van de Kamer, want dat is het huis waar je te gast bent als kabinet, en daar zijn in het verleden ook voorbeelden van, dat er dan fractievoorzitters naar voren komen die zeggen, voorzitter, u moet hier ingrijpen en dat kan niet. Maar dat is echt aan de Kamer. Dat heeft niks met de regeltjes te maken. En wat je nou doet, is een wegrennend kabinet en dan niet nog niet eens in één keer, maar met storten en stoten. Ik vind het echt niet kunnen. Laat onverlet wat Baudet zegt. Die staat overigens. Die kan zeggen wat hij wil, zoals Wilders ook kan zeggen wat hij wil. Maar ook Paternotte het heeft over de poedel van Poetin. Ik bedoel, er zijn meer voorbeelden. Ik vind het allemaal slechte smaak. Ik denk dat je dat allemaal niet moet doen. Het is maar ook een slecht voorbeeld. De Kamervoorzitter die greep niet in. En dan moet je gewoon blijven zitten en het over je heen laten komen. Dat is wat ik zeg. Rutte was hier heel duidelijk over trouwens, hè, de volgende ochtend. Dus hij kwam later, in die avond kwam hij dan weer even nog we even terug, luisteren? Omdat hij daar moest zitten. Ja, we gaan even luisteren. Wat hier gebeurde was far out. Dit ging over alle grenzen. Dit raakt ook aan veiligheid. Dit was niet voorbereid. Ik merkte naast mij van mijn collega dat ze al in het verhaal, en zeker toen het begon over die opleiding, dat zij uitermate ongemakkelijk werd erover. En toen zij opstond, hebben we elkaar aangekeken en gezegd, we laten haar niet alleen vertrekken. Dan vertrekken wij als team. En ik ben daar ontzettend blij mee dat we dat gedaan hebben. Rick? Ja, even één ding wat Rutte hier zegt. Kaag was dus niet de eerste die wegliep, inderdaad. Dat is ook wel interessant om te melden. Dit zei Rutte vanochtend en hij maakte dus heel erg duidelijk, oké, we hebben ons misschien niet helemaal aan de regeltjes gehouden. Hij zei eigenlijk ook meteen erbij, de volgende keer dat dit weer gebeurt, doen we het gewoon weer. Dus waar je eergisteren nog kon zien als een statement richting Baudet, we pikken dit niet en we lopen weg, kon je deze uitspraak ook heel erg zien als een statement richting Bergkamp, richting de voorzitter. Als u die regels niet handhaaft, dan doen wij het wel. Dan gaan wij ons wel zo gedragen dat het debat wordt stilgelegd. Maar het is eigenlijk een motie van wantrouwen tegen Bergen. Nou, je ziet bij Bergen dat ze al heel veel langer hiermee worstelt. En ik denk in bredere zin, dit is niet de eerste keer dat ze dit moeilijk vindt. Je ziet in de Kamer ook heel veel ongemak over Baudet en Wilders en wat zij al jaren zeggen. Ik snap helemaal wat Ronnie daarover zegt. Maar ik denk dat de moeite die men daarbij steeds vindt, is dat men het heel moeilijk vindt om een politiek idee, hoe verwerpelijk men dat ook vindt, om daar iets tegen in te brengen. Wat zie je nu dat de afgelopen tijd is gebeurd, is dat die verwijten, met name van Baudet, vaak persoonlijker worden. De beschuldigingen zijn persoonlijker geworden. En de politie, om wie het gaat, merken dat. Die worden bedreigd, die worden beveiligd. Zegt precies. En dat is de crux. Ze hebben eigenlijk eindelijk iets gevonden voor hun gevoel waarmee ze, zonder dat ze ervan kunnen worden beschuldigd dat het om de vrijheid van meningsuiting gaat, of wat dan ook, dat ze kunnen zeggen, hier trekken wij een grens. Dat zag je deze week maar gebeuren. Maar je zegt het ook, het gaat over individueel. Hè? Dat er iemand wordt aangevallen, maar Farid Azarkan, die had het de volgende dag, had daar ook wel zijn mening over. Die ging namelijk vertellen over dat het heel vaak tegen een groep gaat. Hè? Ja. Over als we bijvoorbeeld de kopvolle tax hebben, maar dat er dan veel minder scherp gereageerd wordt. Ja, en ik denk dat dat dus draait om deze moeite die het kost. Dat zelfs dat een partij als D66 of GroenLinks, die mijlenver afstaat van of zelfs denk dat die heel ver afstaan van de PVV, van FVD, als het over dit soort onderwerpen gaat, maar dat zij dan toch het gevoel hebben, ja, ik vind het heel moeilijk om dit nu ter sprake te brengen zonder dat ik de beschuldiging tegen mij krijg geworpen dat ik de vrijheid van meningsuiting van deze partij wil. Daar moet je ook serieus wel goed over denken, want er zijn allemaal mensen die gekozen zijn. En je kunt dat niet leuk vinden wat er gezegd wordt, maar er zitten kiezers achter. En soms zitten er ook grote groepen kiezers achter die partijen. Niet een eenmanspartijtje met 60.000 kiezers. Laten we even luisteren naar Farid Azarkan en dan wil ik graag gewoon niet horen. Voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen dat hier bij elk debat de haat wordt gezaaid door de heer Geert Wilders. Over moslims, over vluchtelingen. En dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij, want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee. Ja, de Kamer roffelt. Jij ook, geloof ik. Dat ik het ooit nog eens zou zijn met Farid Azarkan. Ik kan het niet genoeg onderstrepen. Ik vind dat echt volkomen gelul dat er een soort hiërarchie wordt toegepast op tegen een hele bevolkingsgroep en tegen iemand persoonlijk. Ik vind het op beide manieren werkelijk alle grens van fatsoen voorbij gaan. En dat staat helemaal los van dat mensen wel of niet vrij zijn om te zeggen wat ze wil. Maar moet dan het kabinet ook weglopen? Want dan kunnen ze wel aan het weglopen blijven. Ja, of je spreekt gewoon met elkaar af, namelijk bij monden van de voorzitter, dat soort dingen gewoon een grens overgaat. Maar Geert Wilders doet dit al decennia. Althans niet op deze manier, maar in ieder geval de afgelopen, wat is het, 12 of 13 jaar. Dat even, nieuwe afspraken. Dit soort dingen die zijn natuurlijk al heel. Ik heb daar een tijdje gezeten, dus vanaf 2006 tot 2015... in twee verschillende verantwoordelijkheden. Dus ik heb al een tijdje gezien hoe daar nieuwe afspraken worden gemaakt die iedere keer weer geschonden worden door iedereen trouwens, ook door links, niet alleen door de Forum en de Partij van Wilders. Het is voor sommige mensen blijkbaar moeilijk om een bepaalde stijl te hanteren. Die hebben hun eigen stijl en dat doen ze daar. Maar ik vind nu dat je wel echt heel erg soort van schouderophalend. Dit is nou helemaal zo. Nee, ik ben niet schouderophalend. Ik vind het ook niet van de goede. Ik ben begonnen vanavond te zeggen dat ik ook de smaak, het zijn mijn woorden niet, ik zou ze niet gebruiken. Maar daar gaat het niet zozeer. Dat is helemaal niet interessant. Mensen vertegenwoordigen een bevolkingsgroep, die zijn gekozen en die moeten kunnen zeggen wat ze denken. En er is een voorzitter en er is een reglement en die voorzitter kan ingrijpen. En dat is bij Anouska van Miltenburg trouwens ook niet gelukt, want die hebben dezelfde problemen als Vera Bergkamp. Maar daarvoor hebben we een voorzitter gehad, Gerry Verbeet, daar kan je van alles van vinden. Maar dat was wel een voorzitter, die heb ik zelf meegemaakt, die heel goed in staat was om de orde te handhaven. Want je faciliteert wel een bepaald klimaat ermee. Als mensen op die manier steeds kunnen wegkomen, ofwel met het afschrijven van de hele bevolkingskroeg, ofwel insinuaties maken van iemand al dan niet spion zijn. Ja, maar dit is geen afscheid van de bevolking. Praten als beesten. We gaan hier niet uitkomen. Ik ga heel even naar Krijn Schuiten maken. Ja, gewoon om even de rust weer terug te krijgen. Okay. Krijn, even rust. Ja, in Arnhem gaat het dak eraf, want Nederland heeft gewonnen. Ook de derde set, 25-11. Een prima overwinning voor Nederland met een goed spelende Anne Buijs, de aanvoerster van de ploeg. Juliette Lohuis die het goed deed, die de afgelopen jaren steeds belangrijker werd voor de Nederlandse ploeg en eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. In de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap volleybal. Over twee dagen is Cameroen de volgende tegenstander. Dat is de tweede Afrikaanse tegenstander in de pool. En eigenlijk kun je Cameroen inschatten in dezelfde orde van grootte als Kenia, waar vandaag dus met 3-0 van werd gewonnen. Een goede start voor de ploeg van Avital Selinger. De kop is eraf op dit lange WK in eigen land, want de finale staat pas op 15 oktober gepland. Dit is pas de eerste fase van het WK. En de beste vier ploegen uit de pool, de beste zes ploegen, pardon, gaan door richting de tweede ronde, die dan onder meer in Rotterdam wordt gespeeld. Eerste winst 25-11, 25-17 en 25-11 voor Oranje, de overwinning op Kenia. Nou, en wie zingt er nu? We are the champions wordt al gezongen in ieder geval. Ja, dat is wel misschien iets vooruitlopend op de zaken. Ja. Dat is de huisband, laten we het zo zeggen. Met wel fantastische artiesten die hier optreden. Dankjewel, Krijn. Gaan wij het hier hebben over Prinsjesdag. Dat was het dinsdag. De rit met de glazen koets, de troonrede, het doornemen van kabinetsplannen. Fred Teven zegt ook nog, ja, dat gaan we doen. Rick, wat je dacht jij dat ervan? Je het rustig kreeg hier. we hebben het net heel erg gehad over Baudet, maar toch ook over het kabinet dat daar een streep trok en ook een soort van gemeenschappelijkheid in vond, laat ik het zo zeggen. We hebben het eigenlijk over En een kabinet dat al heel lang een beetje zoekt naar een rol. Het gaat ze nog niet echt lekker af deze de afgelopen maanden. Nee. En dus ja, je zag eigenlijk bijna een soort verbroedering ontstaan, deze beschouwingen. Ik denk dat het weglopen bij Baudet daarin niet geen kleine rol in speelt. Dat werkt op een hele gekke manier toch ook als een soort vreemde gezamenlijke ontgroening bijna. Het feit dat iedereen daar elkaar in vond. Een gemeenschappelijke vijand is altijd goed voor teamgevoel. Hè? Ja, en ook vooral dat je dan zelf voor iemand in je eigen kamp kunt opkomen. En het feit dat uiteindelijk wel iedereen daar wegliep. En je zag het denk ik ook in hoe überhaupt die beschouwingen verliepen. Namelijk, Rutte had het niet heel erg moeilijk. En sterker nog, wist eigenlijk weer een soort brug te bouwen naar de oppositie, zoals hij dat wilde hebben. Ik weet nog dat tijdens de formatie Rutte een keer heeft gezegd dat hij niet wilde dat hij met het hele midden ging regeren. En dan had hij het vooral over PvdA en GroenLinks bij het huidige setje. Want dan zou je geen debat meer krijgen. En dan zou het alleen nog hen tegen de flanken zijn. Nou ja, PvdA en GroenLinks regeren niet mee. Ze hebben wel meegebouwd aan het prijsplafond dat er nu op het nippertje is gekomen. En uiteindelijk was het toch een soort van strijd van het midden tegen die flanken daardoor. Ja, want is jou nou al duidelijk hoe het eruit gaat zien, dat energieplafond, Rick? Ik heb net weer door alle beslisnota's zitten lezen, hè, waar het over de circustenten en de brugwachtershuisjes gaan. Daar is dan blijkbaar iets voor geregeld, maar voor heel veel nog niet. Dat was eigenlijk ook had je dat ook niet kunnen verwachten als je weet dat er dus nog tot dinsdag, terwijl de troonrede werd gehouden, dus de koning was al begonnen, werd er even verderop nog op het ministerie van Financiën geschreven en EZK werd er nog geschreven aan hoe dat plan er precies uit moest zien. Dus dan heb je wel een vermoeden van hoe last minute dit allemaal was. We gaan daar straks nog even over verder, maar nog even over die dag daarvoor inderdaad, de troonrede, of eigenlijk dan de rit er naartoe en er vandaan, luid boegeroep te horen. Ja, het was bij ons voor de deur. Oh, vertel. Ja, we hebben een kantoor op het Lange Voorhout. En daar rijden ze dus overheen over dat Lange Voorhout. Dus dan loop je naar buiten en dan zie je dus die koets voorbij komen. En dan staan er ook mensen met vlaggen in eerste instantie over hun schouder. Nederlandse vlaggen. En dan komt die koets staan en draai je die vlaggen om. Dus dan heb je ineens omgedraaide vlaggen. En moest je net als prinses Beatrix zo'n soort op je tenen staan om daar nog overheen te kijken? Want nou, dat gaat wel goed, want wij hebben een klein bordesje bij kantoor waar we dan op kunnen staan. Dus we kunnen er zo een beetje overheen kijken. Dus dat is wel mooi. Maar wat vind je daarvan? Ja, wat vind ik daarvan? Dat is volgens mij iets van alle tijden. We hebben natuurlijk wel meer gebeurtenissen gehad in de afgelopen 60 jaar met het Koningshuis erbij die verstoord werden. Ik bedoel, het is lang geleden, maar de 60 jaren. Ja, maar hebben ze een trouwerij gehad. Ja, maar het is verstoord werd. Ja, maar ik heb het de afgelopen 10 jaar niet gezien, hoor. Nee, de afgelopen 10 jaar heb je gelijk in. En de afgelopen 20 jaar denk ik ook niet. Maar we hebben ook in 2002, 2003 is het ook wel erg rumoerig geweest. Dus het is niet in de geschiedenis, als je wat langer terugkijkt. Wat was er in 2003 dan? Dat was Fortuyn natuurlijk net overleden, 2002 vermoord. Mm-hmm. Vermoord. En in 2003 was het ook wel een beetje een roerige Prinsjesdag, om het zo maar te zeggen. Maar is dat nou terecht, hoon tegen de koning, terwijl het kabinet plannen maakt? Ik denk dat het niet terecht is, want die koning kan er zelf niet zoveel aan doen. Maar ik denk dat het wel het instituut is, of je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, waar de toren zich toe richt. Ronit, had jij het zien aankomen überhaupt? Nou ja, wat je ziet aankomen is dat er een kolossale onvrede heerst bij de Nederlandse bevolking. En dat dit een weinig beschaafde manier is om die onvrede te uiten, dat is één ding. En of het nou precies de juiste persoon is, dat is weer iets anders. Maar zo iemand is natuurlijk ook een soort symbool. En als je ziet dat mensen hun gasrekeningen niet kunnen betalen en zo'n koning komt weer met een koets aan, ook nog in een tijd dat Europa in oorlog is, dat al die tirantijnen maar doorgaan. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg lastig. En zijn toelage gaat ook omhoog? Is dat nog iets toelage, het is gewoon stellen? Het is gewoon een schande überhaupt. Dat, en mensen hebben dat nodig, wordt er dan gezegd. En we hebben dit, weet je, het zal allemaal wel. Maar mensen kijken toch ook gewoon naar hun eigen levens. Het is gewoon niet verantwoordbaar dat zoveel mensen het zo moeilijk hebben op dit moment. En dat ze dan ook nog, dat Rutte dan ook nog over dat plafond naar Europa gaat wijzen. En bleek dat het helemaal niet bij Europa te zoeken had. Dat hij zei dit kan niet en toen bleek dat het helemaal was. Het was eerst Jet, hè, die het gezegd had. Die was gauw naar Amerika gevlucht tijdens de algemene politieke beschouwing. Dus die was gauw pleiten. Ja. Als het moeilijk wordt, dan zit hij in het buitenland, Jet. Maar en als het moeilijk wordt, gaan mensen naar Europa wijzen. Ja, wel, maar wat mij een beetje steekt is dat we de minister van Energie hebben gezien die wekenlang loopt te verkondigen dat hij niks kan doen vanwege Europa. En dan vervolgens op het moment dat het uitgelegd moet worden aan het Nederlandse parlement en aan de bevolking live op tv, dan mag de minister-president dat doen. Want dan zit de meneer op een o zo belangrijke energieconferentie. Maar Fred, de minister-president, die is ook wel eens afwezig als het moeilijk wordt, toch? Nou, die is nooit afwezig als het moeilijk wordt. Die is wel eens afwezig als hij belangrijkere dingen doet dan in het parlement zijn. Nee, maar goed, hij kan sowieso gewoon heel goed kletsen. Het is ook ontzettend leuk om naar hem te luisteren. En hij praat zo leuk en hij praat zo mooi. Maar ja, hij heeft daar gewoon enorme steken laten vallen. Dat is gewoon Rutte. Nou nee, de minister van Energie heeft enorme steken laten vallen. Van de Milieupartij D66. Die heeft enorme steken laten vallen. Ja. En Rutte moet met een stofzuiger en een stofremblik achteraan. Ja, dat is de waarheid. Dat is zijn werk. Nee, dat is niet zo waar. Rick, het is de waarheid dat de minister zijn eigen rotzooi opruimt. Wie heeft de rotzooi gemaakt en wie moet het opruimen? Ik denk dat als je als kabinet weken of maanden lang niet in staat bent om dit probleem op te lossen en dan ineens als een duveltje uit een doosje toch met een plafond blijkt te kunnen komen, dat er al maanden was, dat je misschien allemaal wel jezelf wat te verwijten hebt. En ik weet ook van Rutte dat hij is ongetwijfeld op heel veel momenten wel. Maar hij is ook iemand die tot het allerlaatste moment probeert de problemen van zich af te schuiven. En heel graag iemand anders dat laat doen. Ja, hij geeft de ministers hun verantwoordelijkheid. Hij geeft de ministers hun verantwoordelijkheid. En als die er niet uitkomen, dan schakelt hij Johan Remkes in. En als dat niet werkt, dan wil hij ook zelf graag nog wel interveneren. Nou, dat is wat we de afgelopen dagen hebben. Maar als het vertrouwen zo laag is, dan moet je dat toch je op een of andere manier aantrekken bij jezelf. Hoe kan je nou daar gewoon maar blijven en maar blijven oreren? Ik begrijp het niet. Dat zelfinzicht is nul. Ik begrijp het eigenlijk wel. Ja? Ja, ik snap het heel goed. Nou, maar wat snap je daar dan ik aan? Ik denk dat hij er heel lang zit in dit kabinet. Dat dit een kabinet is waar ik me totaal niet in herken. Een VVD waar ik me ook niet zo heel erg in herken. Maar dat hij enorm is opgeschoven door de tijd, door de tijdsgeest. Links. Hij anticipeert daar gewoon heel erg goed op. En in die zin is dat ook de reden. Hij kan gigantisch flexibel is hij. En hij is in staat om heel snel te reageren. Rick, ga jij er eens over houden als parlementair journalist? Volgens mij wat er nu gebeurt heeft helemaal niets met opschuiven naar links te maken. We zien dat een ontzettend rechtskabinet in de VS, dat het concept trickle-down economics, dat met Reagan begraven leek, weer aan het introduceren is. Datzelfde kabinet komt met een gigantisch prijsplafond en een gigantisch steunpakket. We zien dat overheden in heel Europa doen. Ik denk dat je daar niet zo heel veel over de kleur van het kabinet aan kunt aflezen. Ik denk dat je in dit geval wel aan het kabinet kunt zien dat ze heel lang in een oude groef zijn blijven steken. Namelijk een groef dat na corona het een keertje klaar moest zijn met alles en iedereen compenseren. Er moest weer orde op de begroting komen. En toen kwam er een energiecrisis en duurde het maanden en maanden en maanden voordat men zag dat misschien dat toch niet helemaal de juiste nieuwe koers was. Maar je herkent toch ook wel dat er op sommige dossiers dat we... Nou, laat ik nou niet... Ik zit hier toch niet... ben een assenpoester als ik zeg dat dit kabinet, als je bijvoorbeeld naar het immigratiebeleid kijkt, zijn we wel ver weg van Rutte 1, toch? Of niet? Ja, maar daar willen we het de volgende keer heel uitgebreid over hebben. Laten we dat doen. Alleen ik weet dat mijn mede-collega dat erg leuk vindt. Dus. Ja. Nee, maar ik wil even naar een fragment wat Rick een boeiend moment vond. Weet je dan al waar ik het over heb? Ik ben heel benieuwd. Over Segers. Ja. Die reflecteerde. We gaan nog even dus hebben over die energiemarkt. Segers reflecteert daarop. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als we nu inderdaad zien dat de prijzen zo hoog zijn en wij worden erop aangesproken, terecht, want wij zijn politiek en wij zijn er in dienst van mensen. Wij moeten er zijn voor mensen die nu enorm in de panerie zitten. En dan moeten we ook aan de knoppen kunnen zitten. Dan moeten we ook kunnen handelen. Dus wat mij betreft is dat inderdaad het begin van een open reflectie op hoe organiseren we die energiemarkt en hoe zorgen we ervoor dat energie betaalbaar blijft en beschikbaar blijft voor mensen die nu met handen in het haar zitten. Ja, Rick, waarom vond je dit een boeiend moment? Omdat ik denk dat je hier een soort onmacht in terug hoort die op heel veel andere plekken ook speelt. Ik ben de afgelopen dagen eens gaan rondvragen hoe het nou kon dat het zo lang duurde voordat dat prijsplafond er kwam. Het kon niet van Europa en toen kon het wel van Europa. Er waren allerlei andere landen die deden het al, maar Nederland wilde er niet aan. De energiebedrijven zouden niet kunnen. En toen kregen ze in de Kamer de vraag of de energiebedrijven het zouden kunnen. En toen zeiden ze, ja hoor, dat kunnen we waarschijnlijk wel. Dan kun je zeggen, ze willen het echt niet, ze zijn er heel erg op tegen. Dat is voor een deel zeker wat er meespeelde. Er is vanuit het kabinet het gezegd dat ze eigenlijk de markt niet graag wilden verstoren. Maar er zat ook een soort gebrek aan kennis in en een gebrek aan het vermogen om eigenlijk te denken over een wereld die anders kan zijn. Dus dat je zo vast zit in die groef van het moet op de oude manier. We zijn eigenlijk niet bereid om daar overheen te stappen. En wat ik nu hoorde bij Segers was eigenlijk iemand die, nou ja, in elk geval in dit verhaal liet merken van ja, wat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren gedaan? Dat we hier zijn beland op een plek dat op het moment dat we iets willen doen, we dat eigenlijk helemaal niet meer kunnen. Hij haalde de woningmarkt aan, waar je ook al jaren ziet dat er van alles is misgegaan. En ineens mensen in Den Haag zich achter hun hoofd begonnen te krabben van wat hebben we eigenlijk gedaan door onze grip daarop uit handen de te geven. De panelen gaan schuiven, zei iemand van de week. Ja, nou ja, heel veel gebieden. In het verhaal van Segers hoor je dat dan terug. Het enige is dat ondertussen in het kabinetsverhaal dat nog niet echt zit. Hè. Dus Rutte werd ook de afgelopen dagen gevraagd naar iets van een visie. Nou, we weten ongeveer hoe Rutte nadenkt over visie. Daar houdt hij niet zo van. Maar op het moment als dit is dat wel onhandig. Omdat het juist in een tijd van schuivende panelen en gebeurtenissen die je nogal eens aan denken moeten zetten, wel zou verwachten dat je dan ook nog eens gaat reflecteren op de principes die je hebt. En de macht bijvoorbeeld, die je als overheid hebt over energie, over wonen, over klimaat, over al die onderwerpen. Maar gelukkig wel een krant die altijd gek is op visies, toch? Nou, ik denk dat als kant wel helpt. Zo, die haat tegen journalisten hier links van me, hè? Die is geen wel haat, hardnekkig. Hoor. Gewoon voorstellingen. Oh. Maar wat zou je daar, want waarom zou je daar op tegen zijn? Nou, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel tegen een minister-president die niet elke dag met de visie loopt. We hebben er in het verleden wel eens minister-presidenten gehad met heel veel visie, maar die lost er niks op. Nou, Rutte lost de laatste tijd ook niet zo vreselijk veel op. En heeft geen visie. Maar in het begin is er wel veel opgelost, denk ik. De eerste, tweede kabinet Rutte bijvoorbeeld, heeft veel opgelost. En ja, heeft goed bezuinigd. En ja, dat is niet maar daar zat jij bij toen, hè? Toevallig wel. Hoe is het met jouw visie nou? Ik weet niet hoe lang zal meegaan, maar... NPO Radio 1. Freddy van Tijn met de hoofdpunten van het nieuws. De eigenaar van bouwbedrijf Structon, Gerard Sanderink, wordt verdacht van omkoping voor een project in Saoedi-Arabië. Dat blijkt uit berichtgeving in het FD. Structon kreeg als deel van een consortium in 2013 de opdracht voor een groot metroproject in Saoedi-Arabië. Sanderink en Structon spreken de beschuldiging van omkoping tegen. Volgens premier Rutte voert president Poetin een oorlog van agressie in Oekraïne die zich nog kan uitbreiden. En hij zal niet stoppen bij Oekraïne als we hem nu niet tegenhouden, zei Rutte in zijn speech in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij hamerde op eensgezindheid. De mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne is in volle gang. Poetin kondigde woensdag een gedeeltelijke mobilisatie aan van 300.000 reservisten. Maar volgens een onafhankelijke krant zouden er in werkelijkheid tot 1 miljoen Russen mogen worden gerekruteerd. Het Kremlin ontkent dat. En ook in Den Haag hebben demonstranten hun haar afgeknipt en hoofddoeken verbrand bij een betoging naar aanleiding van de dood van de Iraanse Mahsa Amini. Ze stierf vorige week nadat ze in Teheran door religieuze politie was opgepakt omdat ze haar haar niet voldoende had bedekt. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie mishandeld. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug. Wij vervolgen ons gesprek over de Nederlandse politiek in de afgelopen week. Fred, ik wil even naar een fragment wat jij hebt uitgekozen. En ik vond het verrassend. Als de minister-president geen concrete vragen hoort en niet weet te beantwoorden, dan moet hij gewoon zijn baan aan iemand anders geven. Ik heb concrete vragen gesteld. En wat de minister-president doet, is een of andere brei van dingen die ik al lang in de miljoenennota heb kunnen lezen, waar ik al lang iets van vind. Dat gaat hij dan hier herhalen. Dat hoeft niet. Ik heb concrete vragen gesteld. Esther Ouwehand, horen we, Partij van de Dieren, voor de dieren. Ja, ik heb dit fragment uitgekozen omdat ik het eigenlijk wel goed gebruik vind altijd in het parlement. Dat je alle vragen, vooral van parlementariërs die het kabinet steunen als die het kabinet niet steunen, maakt eigenlijk helemaal niet uit, dat je alle vragen als regering serieus beantwoordt. En je kan van Esther Ouwehand, je hebt denkbeelden, daar kan je van alles van vinden. Sommige mensen vinden dat geweldig. Maar ze leidt wel een partij die het goed doet bij de kiezer, die ook steeds beter wordt. Partij van de Dieren, ik heb ze echt zien groeien vanaf 2006. En het is een serieus Kamerlid die de werk heel erg goed doet. En is dit verwijt terecht? En ik denk dat haar verwijt terecht is. Je kan het niet maken als je als Kamerlid, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, 20 vragen stelt. Dat je dan 18 vragen helemaal niet beantwoordt en op 2 vragen niet serieus ingaat. Ik heb zitten kijken, dus ik heb het ook live meegekregen. En ik denk dat haar verwijt gewoon terecht was aan Mark Rutte. Zo ken ik hem eigenlijk ook niet. Want hij is iemand die nauwgezet altijd wel probeert al die serieuze of vragen, ook vragen die hem helemaal niet zoveel doen, zo ken ik hem wel, om die gewoon netjes af te werken. En zij had een punt. En ik wat vond dat zei hij hierop vervolgens? Uiteindelijk is hij even gaan studeren. In eerste instantie had hij eigenlijk geen verweer, want het was gewoon waar wat ze zei. En hij is ook later, heb ik gezien in het debat, is hij eventjes pauze genomen. En heeft hij lang niet alle 18 vragen, maar een aantal van die vragen heeft hij wel serieus en echt beantwoord. En ik vind niet dat je Kamerleden, maakt niet uit van welke partij, ook niet van eenmanspartijen. Ook daar moet je serieus met de vragen van die parlementsleden omgaan. En dit valt daar wel onder. Dus begin van het einde. Als je regering, Kamerleden kunnen van alles zeggen en maar doen. Maar je vindt dus eigenlijk dat Rutte dit niet haar goed niet deed. Serieus ja, neemt? Ja, dit neemt haar niet serieus genoeg. En dat is echt onverstandig, want zij heeft soms wel eens vreemde standpunten, vind ik ook. Maar dat doet er helemaal niet toe. Ze had wel serieuze vragen. En zeker in een tijd waar het klimaatonderwerp is, een belangrijk onderwerp is, en je best wel vragen erover kunt stellen, moet je er ook wel een beetje serieus op ingaan. Dus daarom heb ik dit fragment genomen, want eigenlijk ken ik hem zo niet. Hij werkt altijd, die beantwoording van die Kamerleden werkt heel consistieus af. Wat opvallend is aan iemand als Esther Ouwehand is dat zij een beetje een zeldzaamheid in de Kamer is. Ja. Rutte heeft van ouds natuurlijk de tactiek dat iedereen naar zich toe probeert te trekken en iedereen doodknuffelt. Dat merkte je ook bij GroenLinks en de PvdA. Die hadden dat idee voor het prijsplafond. Dat werd omarmd door het kabinet en de coalitie. Ze mochten de afgelopen dagen er nog aan meesleutelen. En het lukt in die zin om een heel groot deel van de oppositie te pacificeren. Zeker omdat ook nog een heel groot deel van dat politieke midden zich aansloot bij dat weglopen bij Baudet. En dan heb je mensen als Ouwehand die eigenlijk voortdurend de confrontatie met Rutte blijven opzoeken. Zij op is inhoud. Ook iemand die op inhoud. Op inhoud. Op inhoud. Inhoud. Doet het ook. Ja. Nou, dat is minder op inhoud, maar bij Esther Ouwehand is echt op inhoud. Ik denk dat ze dat allebei op inhoud doen. Maar ja. Ik denk dat iets wat bij Ouwehand specifiek opvalt is dat zij een van de weinige Kamerleden is die altijd nog af en toe begint over het 1 april debat met Rutte vorig jaar en de formatie leugen over Pieter Omtzigt. Zij komt daar nog steeds wel eens mee aan. Zij heeft geen enkele zin om zich eigenlijk door die poging tot knuffelen van Rutte zich daartoe te laten verleiden. En dat merk je ook heel erg tijdens die beschouwingen. Zeker als je ziet dat bij andere partijen dus wel een beetje lukt. Nou, en volgens mij ook bij de minister van Financiën. Die had ineens Sigrid Kaag had ineens heel gezellig met Mark Rutte. Terwijl die hebben het ook wel wat minder gezellig gehad. Is dat jou opgevallen ook? Ja, we hadden het al eerder in de uitzending een beetje over hoe het kabinet echt een soort samen leek te trekken. Eigenlijk deels door de weerstand tegen de gezamenlijke weerstand tegen Baudet. Ook omdat er allerlei oppositiepartijen waren die allemaal een andere crisis erbij trokken, waardoor het een nogal ongeorganiseerd debat was. Dus ze hadden het niet heel erg moeilijk. Ze konden er samen nog een beetje plezier aan beleven, zou je bijna zeggen. En ik denk dat wat fascinerend was, dat ze dan ook nog eens die partijen die niet in het kabinet zitten in zekere zin vonden, omdat ze daar een beetje deeltjes mee konden sluiten. En je merkte zelfs dat iemand als Joost Eerpans, die daar niet bij mocht horen, heel jaloers was. Die stond de hele beschouwing eigenlijk te klagen dat hij niet mee had mogen praten over dat prijsplafond. Maar goed, dan is het vertrouwen onderling misschien gegroeid. Het vertrouwen van de bevolking in de politiek is nooit eerder zo laag geweest. 7 op de 10 ondervraagd heeft weinig tot geen vertrouwen in het kabinet. En het kabinet krijgt een 4,2 als rapportcijfer. Hoe zit het eigenlijk met jullie vertrouwen, Roniet? Wat voor cijfers zou jij... Ja, ik ga me niet wagen aan cijfers. Maar ik vind het, anders dan mijn linkerbuurman, wel iets wat je moet aantrekken. Voor wie niet kijkt, dat is dus Fred Teven. Ik heb nog niks gezegd, hè, wat ik het kabinet geef voor cijfers. Nee, maar ik zei net wel dat je het je moet aantrekken als mensen zo ontevreden zijn. Zeker. En zo veel wantrouwen voelen eigenlijk. Eens. Dat je daar wel iets mee moet. En dat je niet maar gewoon op je automatische piloot kan blijven oreren. En mooie circuit maken. Ik ben het ook met je eens. Ja, dus je zegt, ga maar door, maar ik ben het al lang met je eens. Oké, nou, dat is toch geweldig. Gewoon fijn, we zijn rond. Ik vind het kabinet ook niet een vette voldoende verdienen, helemaal niet. Gewoon een onvoldoende, dus ik ben het daar op zich wel mee eens. Maar wat moet Rutte daarmee? Moet hij niet dan eens... Maar niet iedere keer naar Rutte. Hij heeft ook een aantal ministers om zich heen. Ze hebben veel meer dan de kabinetten Rutte 1 en 2. Er zitten er nu 29. Vroeger deden we het met 20 mensen. Hetzelfde baantje. Dus hij heeft heel veel mensen zitten. Maar hij heeft er zoveel zitten dat het ook bijna niet meer gewoon... Dat er één kabinetsbeleid uitkomt. En daardoor wordt er ook zo verdraaid weinig opgelost. Het is niet alleen maar politieke verschillen. Soms zijn er ook ministers van dezelfde partijen en staatssecretarissen die ook niet in staat zijn om eenduidig wat op te lossen. Die zitten dan bij dezelfde partijen, dan lukt het ook niet. Wisselende partijen doet helemaal niet zoveel toe welke kleur. Rick, dus misschien zijn er te veel bewindslieden. Dat zou best nog wel eens kunnen, dat je er te veel hebt. En Mark gaat al een tijdje mee, Mark Rutte. Dus ja, dan wordt het ook steeds ingewikkelder. Nou, toevallig had NRC ook een onderzoek laten doen door INL. Maar daar kwam niet een heel veel beter rapportcijfer voor het kabinet uit. Dat was wel even laag. Ik denk dat het treurige is dat voor een belangrijk deel te wijten is aan een kabinet dat heel laat reageert. Of bij crisis eigenlijk niet weet wat te doen. En het treurige daarvan is dat vaak voor een heel belangrijk deel komt, omdat men juist bang is om de kiezer teleur te stellen of tegen zich in het harnas te jagen. Dus laten we even teruggaan naar hoe dit kabinet eigenlijk tot stand is gekomen. We hebben 4 partijen die het niet echt met elkaar konden vinden. moesten er toch uitkomen om door te kunnen met elkaar. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze eigenlijk een enorme zak geld opengetrokken om hun problemen op te lossen. Voor klimaat, voor stikstof, voor defensie, noem al die problemen maar op. In de hoop dat als je dan in elk geval maar met geld uitrolde, dat je iedereen wat kon geven. Dat je eigenlijk geen moeilijke keuzes hoefde te maken. Alleen, dat is gebleken in de maanden daarna, is dat ja, zelfs als heb je een hele hoop geld, dan krijg je alsnog problemen over je heen. Dan haal je alsnog je stikstofdoel niet. Dan komt er alsnog een koopkrachtcrisis op je af. En je ziet dat dat kabinet en die coalitie het heel moeilijk vinden om dan toch een keer moeilijke keuzes te maken die soms mensen voor het hoofd stoten. En wat is daar het gevolg van? Dat mensen zien dat er niks gebeurt, waardoor ze nog veel bozer worden. Maar gelukkig gebeurt er op bepaalde gebieden wel iets. Nog sneller eigenlijk dan dat er ongevraagd wordt. Dat is namelijk het nieuwe koffertje voor de minister van Financiën. Ja, er komt wellicht een nieuw koffertje. Jullie zitten maar aan te kijken. Nee. Dat was het nieuws, toch? Wat de minister van Financiën bracht. Ja. Ja, nou ja, dat als je zijn wel nog eens voor de troepen uitlopen. Nou, ja, dat is nog eens slagvaardig. Nou ja, het was in ieder geval nieuws. Ja. Ja, het is ook opgeschreven. Het verzet uit de Kamer kwam hier meteen tegen opgang. Hè? Dus het is meteen vanuit de Kamer weer een verzetsoperatie op gang gekomen. Volgens mij geleid door ja, 21, om dat vooral niet te doen. En net, wat is het, een kippenleren koffertje, geloof ik. Ja. Ik heb geen idee. Behouden. Ik wil nog heel even iets zeggen, voordat we over koffertje beginnen. Het heeft natuurlijk ook te maken met dat bepaalde mensen met nogal veel verantwoordelijkheden op nogal cruciale momenten geen actieve herinneringen meer heeft aan bepaalde zaken. Het heeft ermee te maken dat als je het hebt over de toeslagenaffaire... Ze hebben echt wat tegen hem. Dat is echt zo grappig. Nee, het is niet alleen Rutte. Maar ik bedoel, als je het hebt over de toeslagenaffaire, dat er mensen zijn die nog steeds niet betaald zijn. Dus dat al dat geld is uitgetrokken, ook wel bij mensen nog steeds niet terecht is gekomen. Dat niet bepaald met heel veel vertrouwen dan de toekomst tegemoet gaat. En jij zeker niet mensen wel. Die echt in die toeslagen situatie terechtkomen. Ik zou me niet heel erg op mijn gemak gesteld voelen nu. Nee, wat ik in die zin interessant vind is dat als we het nog even hebben over wat we zagen bij het kabinet, hoe zij reageerden op Baudet, dat is een van de weinige keren dat wat je daar ook van vindt, dat het kabinet daadkrachtig leek te zijn. En ik ben heel benieuwd, nou ja, ik weet niet of het vertrouwen gaat terugbrengen. Ze lijken in elk geval ietsje beter het met elkaar te kunnen vinden. Ronit hoort deze muziek en zegt, oh god, de Queen. Dat klopt. Muziek omdat van de EO Radio. Queen Elizabeth. Het Verenigd Koninkrijk nam maandag afscheid van haar. Een schouwspel waarbij zo'n beetje alle wereldleiders aanwezig waren. En dat de hele middag duurde. Nou, zeg het maar, Ronit. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk nieuws. Maar ik ben nu verzadigd. Wanneer was je verzadigd voor het eerst? Nou, zo ergens rond 4 dagen geleden. Dat was zeg maar nog voor de begrafenis. Ja, maar wel naar haar dood. Ja, dat snap ik. Oké, okay, we gaan het rondje gewoon even afmaken. Van Kleef wel heel vaak op televisie. Daarom. Dat heeft me dan nog een beetje gered. Ja. Want dat deed ze zo goed dat ik bijna weer interesse ging hebben in de dood van de Queen. Maar Fred en jij zijn nogal tegenstrijdig. Misschien vinden jullie elkaar op dit punt. Of Fred, heb jij wel alles bekeken? Nee, ik heb helemaal niks bekeken. Ik laat het graag aan die Engelsen over, wat ze daarvan vinden. Ik vind wel dat ze het stijfvol doet. Ik vind ook dat de dame, de koningin, het 70 jaar dat vak heeft gedaan. Er zitten wat dipjes in, maar heel veel hoogtepunten. Als je dat gewoon maar niet objectief gekeken? Buiten... Nee, ik heb niet gekeken. Nee, ik vond het. Ik had er wel genoeg gelezen. In alle kranten overigens. Dus het was wel mooi zo. Rick dan? Ik zat helemaal verdiept in de Prinsjesdagstukken. Dus ik had een heel goed... Nou jongens, daar gaan Suus en ik er wel over praten hoor. Wat opviel, en ik ben eigenlijk wel benieuwd ook wat Suus, wat jij hiervan denkt. Dus ik was toen de Queen overleed, was ik toevallig in Wales. En de dag daarna zag ik best wat vlaggen hangen. Maar die hingen eigenlijk helemaal niet half stok. Die hingen gewoon 4 te wapperen. En dat verbaasde mij wel. Ik dacht dat... we hebben gezien hoe iedereen langs de kant van de weg stond voor de Queen. Ik heb altijd de indruk gehad dat in dat hele verdeelde Verenigd Koninkrijk, dat ze in Wales toch nog wel een beetje dicht bij de Engelsen zitten. Ze stemden daar ook voor de Brexit. En ze hebben die Prince of Wales in het Koningshuis, die nu de koning is. Dat is best een hoge titel en zo. Dus ik dacht, daar is nu weer een nieuwe Prince of Wales, hè? Ja, ja, dat volgt elkaar een beetje op. Dus precies. Ja. Dus ik dacht, die Wells zullen hier ook wel voor zijn. En toen ben ik eens een beetje gaan lezen. En ik weet hier dus verder heel weinig van. Maar het viel mij dus op dat ondanks wat je allemaal zag rond die begrafenis, dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel steun is voor de monarchie. Ja, 60% of zo. Het zit een beetje boven de Nederlanders eigenlijk. Wat mij heel erg de indruk gaf, dat die Queen Elizabeth het enorme bouwwerk van die monarchie daar nog wel een tijdje in stand heeft kunnen houden. Maar ik voel me eigenlijk ineens af hoe fragiel die monarchie daar is. Een hele lange vraag, maar ja. Je vroeg hem aan Suze. Maar Suze gaat hem nu de bal doorspelen naar Ik denk dat je met de huidige koning wel een beetje op moet passen natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk. Of dat nog een keer... het gaat in ieder geval geen 70 jaar lukken, dat weten we 100% zeker. Maar misschien is Engeland wel goed af als het niet al te lang duurt. Ik vond niet al te lang. Je moet zo'n koningschap moet je natuurlijk ook wel een beetje goed beginnen. En ik weet nou niet of de pers dat je meteen iedereen op. Als de koningin nog begraven moet worden, dat je dan je eigen personeel de laan uitstuurt. Of dat nou de beste public relations is. Maar daar heb ik niet zoveel verstand van. Misschien moeten we daar naar jou toe. Charles heeft een aantal van zijn personeel ontslagen. Direct, hè? Direct, voor de begrafenis. Ik vond die woedeuitbarsting over een pen ook wel markant. Eigenlijk. Nou, dat was ook niet het beste nummer, het beste stukje. Maar is dat niet een man die rouwt om zijn moeder? Nee. Nou, dat denk ik niet echt. Als je lees daar ook eens wat van. Want dat is echt interessant om de geschiedenis tussen die twee te lezen. Wat dan? Dat was niet altijd de allerbeste relatie volgens mij, toch? Oh, ik ben heel benieuwd waar je dit gelezen hebt, want er is heel weinig over bekend. Ik bedoel, de Crown schrijft er veel over. Als je de Engelse pers een beetje... Het is niet altijd heel goed gegaan. Maar goed, je kunt je er een voorstelling van maken dat iemand misschien zelf ook heel graag nog even koning had willen zijn. En misschien niet als hij al 100 was bijna. Dat lijkt me heel menselijk, als je je hele leven daarop voorbereidt. Maar nog even, mag je heel even vragen over dat ontslaan van het personeel? Het is toch zo dat het personeel van de Queen automatisch afscheid neemt en dat hij zijn personeel meeneemt? Nee, een deel laat hij gaan. Afvoeren. Omdat hij andere werkzaamheden krijgt. Bijvoorbeeld de Prince of Wales is hij niet meer. Dus dan ga je andere werkzaamheden zijn ook ander personeel. Ja, dus hij kan niet anders dan krijgen zo'n functie elders? Hij heeft ook een zoon die Prince of Wales wordt, dus daar kan hij natuurlijk wel wat mee. Okay. Maar goed, ik begrijp dat jullie niet gehuild hebben. Nee. Maar heb jij gehuild? Ik heb een traan gelaten. Oh, echt waar? Ik ben heel emotioneel. Ja, ik weet niet, ja. Ik vind dat ontroerend. Maar ik geloof je wel, maar het kost me wel moeite. Maar wat vind je precies ontroerend? Dat een hoogbejaarde overlijdt? Of dat het de koningin is? Of dat ze symbool is voor iets? Misschien, Diederik zei dat heel goed. Diederik Smit van de week. Het is een beetje afsluiting van een tijdperk, toch? Is zo. Nou, als je een beetje melancholisch bent en van de geschiedenis houdt, dan denk je van... Ik las een verhaal en ik heb zelf geen traan gelaten, maar ik las een heel goed verhaal hierover van Ben Judah, Britse schrijver. En die zei, zij hoorde eigenlijk meer in het tijdperk nog van de Romanovs dan tussen Beatrix en Willem-Alexander. Dat was echt een ander tijdperk. Churchill was de eerste premier, joh. Dat alleen al. Ongelooflijk. Dat is toch ontroerend? Ja, ongelooflijk. Ja. Ik zie tranen ontstaan bij Fred. Kijk. Nee, niet bij mij. Nee. We gaan dit onderwerp gewoon afronden. Want als je niet hebt gekeken, dan gaan wij, Margie en ik, er niet uitgebreid over zitten praten. Dan zijn jullie af. Inderdaad al genoeg gedaan. We gaan het hebben over Ongehoord Nederland. Directeur Peter Kuipers van KRO NCRV wil dat de omroep Ongehoord Nederland uit het omroepbestel wordt gezet. In NRC zegt hij dat het veelbesproken item over racisme voldoende aanleiding is om die stap te zetten. Ik citeer, we kunnen wel wachten totdat er weer een rapport komt, excuses en rectificaties eisen of met nog een sanctie komen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we genoeg. Aldus Kuipers. Rick, heeft Kuipers gelijk? Nou, ik zat wel te denken, the mainstream strikes back. Dus we hebben een kabinet dat opstapt bij Baudet om daar een grens te trekken. We zien een RIVM dat vorige week zag dat Jaap van Dissel van alles en nog wat van corruptie werd beschuldigd. Dat was totale onzin. Maar dat was toen al een heel eigen leven gaan leiden in een podcast en op allerlei andere plekken. En het RIVM zei, dat pikken we eigenlijk niet meer. Die zijn natuurlijk ook jarenlang tijdens corona van alles en nog wat beschuldigd. En nu trokken ze heel duidelijk een grens. En dan zie je dat omroepen. De KRO, maar we hebben het eerder volgens mij ook al gezien bij de NPO. En ik weet niet wie verder nog. Zeiden, wij pikken dit eigenlijk ook niet meer. Nee, maar het eisen van het vertrek uit een omroepbestel is iets anders dan zeggen, wij vinden het niet prettig dat er dit in de NPO, binnen de NPO plaatsvindt. Dit is wel een nieuwe stap. Ja, zeker. Dus die zie je dus volgens mij op verschillende plekken plaatsvinden. Dus een kabinet dat eigenlijk zegt, we hebben tot nu toe vaak gezegd dat we het niet leuk vonden, nu lopen we weg. En een RIVM dat zegt, we gaan gewoon excuses of een rectificatie eisen in plaats van zeggen, dat gebeurt op het internet en daar doen we verder niets mee. En nu dus ook omroepen die zeggen, we vinden het niet alleen niet leuk, maar we pikken het ook niet meer. We willen dat deze omroep eruit gekeld wordt. Ronit, hoe wenselijk is het deze oproep? Nou, het zou misschien ook goed zijn om eens een keer een concurrent op te zetten voor de NPO. Want het is nogal een achterhaald systeem wat wij hier in Nederland hebben. Maar dat is even of heel uniek. Een losse remark. Maar ja, je kunt natuurlijk vergif op innemen dat het zo gaan. Dus het hele, hoe makkelijk iedereen... Het is ook weer helemaal terug naar de verzuiling. Elke club kan zijn eigen omroepje beginnen. En je hoeft daar eigenlijk best weinig voor te doen om dat voor elkaar te krijgen. En nou, dus nu hebben ze zin om het N-woord te gebruiken. Natuurlijk gaan ze dan het N-woord gebruiken en iedereen weer op zijn achterste poten. Ik vind het zo sneu. Ja, en het gaat nog even verder, want laten we even luisteren wat Ongehoord Nederland voorzitter Karskens dan gisteren op zender zei over de ophef. Het is u vast niet ontgaan. De vrijheid van meningsuiting in Nederland ligt onder vuur. Het doelwit zijn wij, Omroep On. Want woorden als omvolking of zijn tegen het zere been van de linkse deugers. Laten we ons nu de mond snoeren? Nee. Ja, we hebben zelfs iets weggepiept. Dat is, wij linkse deugers doen dat. Fred Teven, mag ik even een vraag stellen? Zou jij gast zijn als ze jou uitnodigen? Ja, die vraag ga ik beantwoorden, maar ik ga eerst nog wat anders zeggen. Want Karskens was net aan het woord. Ik ken Karskens nog uit de tijd dat hij nog lid was van de SP. Dan praat je over 2004, 2005. En ik heb dus altijd een beetje met verbazing naar Arnold Karskens zitten kijken. Want ik ken hem als iemand die op de barricade ging voor de Socialistische Partij. En daar als journalist, oorlogscorrespondent ook heel erg bij betrokken was. En altijd van die hele linkse deugonderwerpen de eter inslingende, om het dan zomaar te noemen. Dus zo ken ik hem nog, uit die tijd. Dus ik heb eigenlijk, zit die man al een jaartje of 16, 17 in met verbazing gaan te slaan. Want ik zie hem echt helemaal, het hele, ja, je kan ook via dat hoefijzer natuurlijk naar de andere kant. Ja. Maar ik zie hem echt wel naar de andere kant gaan. Dus nou, de vraag van jou. Nou, het is niet een omroep waar ik nou meteen naartoe ga. Ik vind het altijd wel aardig om over feiten... Maar je zou het niet principieel weigeren? Nou, principieel weiger ik helemaal niks. Want ik vind dat je overal terecht naar zou moeten gaan. Ik vind principes, die moet je wel hebben. Maar die kan je ook ontzettend veel last van krijgen op de verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Dus dat zou ik niet zo gauw doen. Maar ik vind wel dat... Ja, dat je wel moet kijken van, voldoet hij aan de regels? Volgens mij voldoet hij nog steeds aan de regels. Maar zoals we die binnen die de NPO... Regels. Ja, omdat als je die regeltjes, loslaat... dan wordt het heel erg dat linkse deugdmensen uitmaken wat rechts mag zeggen. Hij heeft één sanctie gehad. Ja. Ongehoord Nederland, de tweede, die zou onderweg zijn als je gaat praten over overtreden journalistieke code. Wordt nu uitgezocht door het commissariaat van de media. De ombudsman is ermee bezig. Bij twee sancties... Dan werkt het systeem, toch? Dan werkt het systeem. Waarom zou je er dan niet willen zitten? Want je zei net, ik heb in principe niks tegen. Nou, ik maak zelf een keuze waar ik wel of niet ga zitten. Maar wat is dan het bezwaar om er niet te zitten? Nou, omdat ik wel wat moeite heb, wat ik je net zei, dat ik iemand ken. Ik kende, maar dat heeft niet iedereen kent hem waarschijnlijk persoonlijk. Kan je het hem vragen op dat moment, hè? Ja, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Want dat vind ik altijd ingewikkeld om dat helemaal uit te leggen. Zo'n enorme verschuiving van het ene idee naar het andere idee. Dus als je Russen binnenlaten, dan komt de vijfde kolonne. Als we dit niet ons aan de regels houden, dan is het einde zoek. Als het kabinet wegloopt, dan mag het ook niet. Al die regels. Er is ook gewoon los van regels en los van dat niemand iemands vrijheid wil inperken, kun je ook soms rekening houden met fatsoen. Ja, dat kun ook. Je niet helemaal vastleggen, maar, en dat kun je niet helemaal zeker hard definiëren. Want Ronnie, jij vindt het jouw kijk, weet je wat het is? Het fatsoen van de een is niet het fatsoen van de ander. Is denk ik het antwoord daarop. Dus fatsoen vind ik een wat lastig criterium. Dus ik hou wel van een beetje van regels in de zin dat dat basis geeft. Maar ik vind ook wel dat je gezonde verstand moet gebruiken. Maar ik vind nou inderdaad... Karskens is toch juist meer jouw kant op gekomen, zeg je net? Ja, maar toch vind ik dat een beetje... Is dat de reden dat je niet bij hem wil Ik vind zitten. Het een beetje ongeloofwaardig. Hij is misschien wel een beetje bij een kant op gekomen, maar ik vind het wel een beetje ongeloofwaardig, die beweging die hij gemaakt heeft. Ik denk dat hij eigenlijk een soort vijfde kolon heeft. Je bedoelt dat mensen altijd ik hou wel altijd een beetje graag van... Ronit, zou jij er gaan zitten? Oh, beslist niet. Nee. Oké. Okay. Nooit. En waarom niet? Ja, omdat ik het gewoon echt onverklaarbaar vindt dat je zoveel mensen expres wil zitten beledigen. En niet alleen dat, je draagt bij aan het verspreiden van nepnieuws. En daar heb je een verantwoordelijkheid mee. Kijk naar Trump en de kapitoolbestormingen. Je kunt niet doen alsof je geen verantwoordelijkheid hebt omdat je zelf bepaalde dingen niet zegt of doet. Door bepaalde dingen te framen, door bepaalde onwaarheden de ether in te strooien, heb je wel degelijk een verantwoordelijkheid. En ik denk dat we wat dat betreft echt moeten gaan kijken hoe we dat strafrechtelijk beter kunnen organiseren, omdat dat tot nu toe gewoon Veel te ingewikkeld. Nee, Rutte, er is een strafrecht geen oplossing voor. Nee, moeten we niet met strafrecht. Nee, maar Mark Rutte, als het dus inderdaad via de mediawet... want dan ga je via de mediawet werken... als ze eruit gaan, dan wordt er ook gezegd... ja, dan zijn ze de ideale, kunnen ze de slachtofferrol spelen... en dan gaan ze via het internet verder. Ongetwijfeld. Nou ja, goed, die mediawet, Fred weet meer van regels volgens mij. Dus ik weet niet hoe dat precies zou gaan. Maar stel dat ongetwijfeld zou dat gebeuren. Maar als we eerlijk gezegd de afgelopen jaren kijken naar mensen die daadwerkelijk uit het systeem werden gezet. Werd er altijd gezegd, dan krijgen ze een veel groter podium. Dan geven ze juist alle aandacht. Mensen die van Twitter werden gegooid zijn echt daarna beduidend minder groot geworden. Misschien op Trump na. Maar zelfs die heeft er echt nadeel van ondervonden. Dat hij van het grote podium Twitter werd gegooid. Maar als ze naar internet gaan. Ga naar internet. Maar je hoeft toch niet met belastinggeld dit soort vuilspuiterij te bekostigen? Het punt is alleen, dat werd vanavond ook even ergens gezegd... ze vertegenwoordigen een deel van de bevolking. Mm-hmm. Dat zit nu tenminste nog bij elkaar bij de NPO, zou je kunnen zeggen. En dat gooi je er dan uit. Ja, nou, dan maar. Ja, ik vind dat heel gevaarlijk. Ik denk dat je altijd moet kijken van... kunnen we zoveel mogelijk mensen die een bepaald standpunt hebben... of je daar wel of niet mee eens bent aan het woord laten binnen een samenleving. En daar heb je dan wat regels voor hoe het gebeurt. En we zijn met de Kamervoorzitter vandaag begonnen. En hier heb je ook regeltjes binnen de mediawet. Als ze die overtreden, moeten ze eruit. En anders kunnen ze er gewoon in blijven zitten. Als je willens en wetens nepnieuws verspreidt... Ja, dat is dan overtreed je dus die regel. Dan overtreed je een regel en dat doen zij structureel. Ja. Laten we eerst eens kijken of dat allemaal bewezen wordt. Ik vind het ook niet allemaal geweldig. Het is al bewezen. Ik vind het niet allemaal geweldig, maar... Nee, maar er is een smaakkwestie en er is een feitenkwestie. En die twee dingen moet je wel uit elkaar halen. Zeker. Maar als de feiten ertoe leiden dat ze uit het bestel moeten, is dat zo? Dan lig ik daar niet wakker van, want ik kijk daar nooit naar. En dit proces kan best lang in beslag nemen. Het proces van de regels volgen. En intussen kan de omroep natuurlijk doorgaan. Moeten we slagvaardiger daarin zijn, Rick? Ja, maar die vraag kun je dan denk ik net zo goed stellen... over hoe deze omroep in het bestel is gekomen. Ja. Volgens mij was dat wat Ronnie net al eerder zei. Ik snap goed dat mensen boos zijn over wat er deze week is uitgezonden... en wat er al eerder is uitgezonden. Maar ik heb me overal... Zijn er nou echt mensen bij de NPO die verbaasd zijn... door wat ze deze week hebben gezien? Want dit voelt zo als het logische voortvloeit... zo uit wat vanaf het begin deze omroep zou gaan uitzenden. Moeten omroepen minder snel zich kunnen aansluiten? Je moet nu 50.000 leden dan wel... Nou, er zijn natuurlijk wel meer criteria, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat er wel een grote angst een rol speelde om precies dit argument... dat je dan een groep van een deel van de bevolking zou uitsluiten. Vervolgens gaat die omroep uitzenden en gaan ze precies doen wat iedereen al verwachtte. Zij waren natuurlijk al, ze wilden zich een jaar eerder aanmelden en toen ging er iets mis. En toen hebben ze een jaar lang op internet uitgezonden. Daar krijg je al heel erg een voorproefje van wat ze nu doen. En er zijn natuurlijk heel veel omroepen die begonnen zijn met 50.000 leden en nog steeds niet zo groot zijn, maar wel een functie hebben in het bestel. Er zijn best wel goede voorbeelden van omroepen met weinig leden. Nee, maar op dit moment is het dus, de criteria zijn misschien niet inhoudelijk genoeg en niet hard genoeg. Maar er zijn ook inhoudelijke criteria. Mm-hmm. Met 50.000 leden ben je er echt nog niet. Ze moesten zelfs nog een beetje tekst en uitleg geven. En dat gold ook voor Omroep Zwart, die ook het nieuwe in het bestel binnenkwam. Maar je voelt dat vanaf het begin dat deze omroep is toegelaten, dat er toen al het gevoel eerste. Durven we deze omroep wel af te wijzen? Ja, daar kun je van alles over zeggen. Maar ik vraag me af of je dan verbaasd kunt zijn... als je dan een jaar later dit op tv ziet. Wij willen jullie bedanken voor deze avond. Levendig avond. Rick Rutte, Ronit Palasch en Fred Teven. Ja, jullie zouden een programma samen moeten beginnen. Zij gaan zo direct hier achter de schermen gewoon nog eventjes door. Wij gaan hier gewoon nog even aan de microfoon door. Zo direct nieuws over Nederland zelf, zo bijvoorbeeld. En ook Jong Oranje. Tot zo, na 10 uur. Ladies and gentlemen, please welcome NPO Radio 1. The man, the myth, the legend. Deze week in de perstribune. Melvin, no mercy. Vechtsporter Melvin Manhoef. En gaat hij het afmaken? Dat is de vraag. Hij vecht deze week zijn laatste gevecht. Melvin Manhoef doet het. En scenario schrijfster Roos Ouwehand van de bekende serie Oogappels. Daar ben ik ook best wel trots op, dat ouders met hun pubers er naar kijken. Roos Ouwehand en Melvin Manhoef op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer.

Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Kom jij in dienst van Anne, Mo, Shorts, Ashwin en al mijn andere klasgenootjes? Kom jij in dienst van het onderwijs? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in het onderwijs, de overheid of de zorg op driessen.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met dit uur heel veel sport. De wielrensters rijden vannacht de wegwedstrijd op het WK in Australië met Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. We blikken vooruit en we gaan ook praten over het aanstaande WK roeien in Tsjechië. En als Roger Federer zo de baan opgaat voor zijn laatste partij, schakelen we ook naar Londen. Maar dat zou zomaar eens een latertje kunnen worden. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse volleybalsters zijn het WK goed begonnen. In het Gelredome in Arnhem versloegen ze Kenia met 3-0. En dat klinkt overtuigend, maar zo voelde het niet voor Britt Bongaerts. We begonnen eigenlijk een beetje als een typische eerste wedstrijd. Ik denk dat er wel wat spanning was. Maar ik ben blij dat we het goed hebben kunnen omdraaien en dat we die wedstrijd toch gewonnen hebben. En het was super, super vet om voor eigen publiek te spelen. Ja, zondag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Cameroen. De Canadese Formule 1-coureur Nicolas Latifi vertrekt na dit seizoen bij Williams. Zijn contract is niet verlengd. Die vrijgekomen plek kan misschien ingevuld worden door de Nederlandse reserverijder Nick de Vries. Hij viel tijdens de Grand Prix van Italië in voor Alex Albon en maakte direct indruk door 2 WK-punten te pakken. Slecht nieuws voor Feyenoord. Aanvoerder Gökçü heeft de Turkse nationale ploeg verlaten met een blessure. Turkije speelde afgelopen donderdag met 3-3 gelijk tegen Luxemburg en vlak voor tijd viel Gökçü uit. De ernst van de blessure is nog niet bekend. En NOC-NSF heeft een grote en langlopende sponsordeal gesloten met de Nederlandse loterij. De deal loopt tot en met de Olympische Spelen van 2032 en richt zich op de topsport en de breedte sport. En dat had op geen beter moment kunnen komen, zegt algemeen directeur Mark van der Twil van NOC-NSF. Ja, heel erg belangrijk. Betersport staat natuurlijk sowieso onder druk. Ook als je kijkt naar de stijgende energieprijzen. Dus daar rekenen we overigens ook nog op een soort noodfonds van de overheid. Maar deze investering van de Nederlandse loterij maakt het mogelijk om gewoon 10,5 jaar structureel en met heel veel ausdauer te werken aan sportsucces en aan sportplezier. Jong Oranje heeft vanavond een 2-1 overwinning geboekt op Jong België. En hoofdrolspeler was Brian Brobby. Hij scoorde 2 keer. Die spits wordt morgen verwacht bij het grote Oranje. Want hij is samen met Ryan Gravenberch alsnog opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal. Hij zocht naar vervangers nadat Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeijers alle 3 geblesseerd moesten afhaken. Ja, Brian Brobby dus. Met 2 doelpunten voor Oranje gaf hij gelijk zijn visitekaartje af vanavond. Hij wist al voor de wedstrijd tegen Jong België dat hij vanavond naar het grote Oranje zou gaan. Nou, daar zouden we Brian Brobby moeten horen. Die speelde dus tegen Jong België vanavond, maar wist het al dat hij naar het grote Oranje zou gaan. Nu wel, Brian Brobby. Ja, de trainer had het nou een meeting gezegd met de boys erbij. Dus ik wist het al. Ja. Ryan ook. Dus Geeft dat dan weer extra motivatie ook, want je maakt er twee? Ja, zeker. Natuurlijk jezelf laten zien dan in deze wedstrijd. En dat deed ik. Geef jezelf eens een cijfer vandaag? 7. Ja. Denk je dat Van Gaal tevreden is? Ik hoop het, ik weet niet. Ik denk het wel. Spits moet scoren, dat deed ik toch. Hoe is het? Want eerst val je natuurlijk af bij het grote Oranje. Dan ga je nu alsnog die kant op. Wat voor gevoel roept dat dan op? Het is natuurlijk een geweldig gevoel. Iets om mee blij te kunnen zijn, denk ik. Dus ja, ik ben natuurlijk ook heel blij voor mezelf en ook voor Ryan. Dus, yeah. Maakt dat het extra leuk dat jullie samen gaan? Ja, zeker. We kennen elkaar ook heel lang. Dus ja, zeker mooi. Gisteravond Nederland-Polen. Dan zie je Memphis uitvallen. Denk jij dan, hé, hey, dat kan wel eens een kansje voor mij worden? Het is natuurlijk wel kut voor Memphis. Ik hoop dat het snel goed met hem komt. Maar ja, ik dacht er wel aan dat de trainer me zou kunnen gaan oproepen. Wat zegt dit over het WK, denk je? Nog helemaal niks. Ik moet mezelf bij Ajax laten zien. En dat zien we wel verder. Wat verwacht jij tegen de Belgen? De grote Belgen, om het zo maar even te noemen. Ik denk dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Ik ken ze niet zo goed, dus Maar denk je dat je minuten ook mag maken? Ik weet niet, we gaan het zien, ik weet het niet. Brian Brobbey tegen verslaggever Thierry Boon. Die horen we zo over Jong Oranje, maar eerst verhuizen we nog eventjes met Brobbey mee naar het grote Oranje. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff, goedenavond. Goedenavond. Ja, je zou kunnen zeggen, die Van Gaal kan alles, hè? Roept hij een spits op en dan scoort hij meteen 2 keer. Ja, hij was uitermate gemotiveerd om wat te laten zien. Dat hoorde je wel in dit interview. Het is toch altijd wel fascinerend om naar interviews met Brian Brobbey te luisteren. Ja, het is natuurlijk zo dat hij niet heel veel kans maakt om in principe aan speeltijd te komen. Maar ik denk wel dat er afspraken zijn gemaakt over het aantal minuten wat hij vanavond dus heeft gekregen, een uur. En nu is hij in principe de tweede spits achter Vincent Janssen. Want Wout Weghorst is toch wel altijd plan B. Al kwam hij er natuurlijk tegen de Polen ook wel in op een ander moment. Dus de kans dat Brobbey er misschien wel een kwartiertje of 10 minuten in komt tegen België is er. En dan heeft hij misschien wel maar 10 minuten de tijd, als hij die speeltijd krijgt, om dan toch iets te laten zien voor het WK. Want die kans dat hij daar naartoe gaat is natuurlijk nog altijd uitermate klein. Want Luc de Jong komt er ook nog aan. En er zijn tal van spitsen die azen op maar een aantal posities. Dus het is een kans voor Brobbey en die moet hij dan maar zien te gaan pakken de komende, wat is het, anderhalve dag eigenlijk. Ja, kan snel gaan. Depay, ja. Frenkie de Jong en Koopmeiners die haken geblesseerd af. Dat zijn er 3. Nou, vind ik best veel. Maar na die wedstrijd van gisteren is het niet echt een verrassing, toch? Nee, dat is niet zo'n verrassing. We zagen aan Koopmeiners natuurlijk al vrij snel dat het er uitzag als een hersenschudding. Nou, dan moet je gewoon heel voorzichtig zijn. En eigenlijk moet je er dan volgens mij ook officieel minimaal 10 dagen uit zijn om rust te houden. Dus die is er gewoon voorlopig niet bij. Dat is heel verstandig. De vraag is natuurlijk wel hoe het met de anderen is. Ik wil daar nog wel een aanvulling op neerzetten. Want Berghuis, die is er nog wel bij, maar is uitermate twijfelachtig. Is vandaag ook niet verschenen op het trainingsveld. Moest behandeld worden, heeft last van een rugblessure. En het is echt nog maar de vraag of die überhaupt in actie kan komen tegen België. Dat zou dan nummer 4 zijn. En dan heb je inderdaad wel een hele aardige wedstrijd gespeeld in Polen. Maar dan is de schade toch behoorlijk. Na een goed resultaat, toch een lastige avond wat dat betreft voor Van Gaal. Ja, ook een streep door de rekening, denk ik. Hè? Over als we kijken naar de plannen deze week, als je dan met zo'n gemankeerd team verschijnt. Ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, het is goed om te kunnen testen, want dit is de laatste test, wat er op een WK zou gebeuren als dit soort belangrijke spelers wegvallen. Dus zo zal hij het ongetwijfeld gaan inkaarten. En ik vermoed ook dat dat wel gezegd zal gaan worden morgenavond vooraf en morgen op de persconferentie. Aan de andere kant, het is echt de laatste oefenwedstrijd voor het wereldkampioenschap. Er zijn landen zoals België die gaan in de laatste dagen voor de openingswedstrijd in Kuwait bijvoorbeeld nog oefenen tegen Egypte. Dat doet Nederland niet, omdat Nederland al vrij snel in het toernooi aan de beurt is. Oefent het niet meer in die week voordat ze gaan beginnen. En dit tegen de Belgen is dus gewoon de laatste mogelijkheid om aan dat systeem te werken. Nou, het systeem kan niet werken, maar dat moet hij wel gaan doen met namen waarvan er misschien wel zelfs spelers in actie gaan komen waarvan hij nog helemaal niet weet, ik noem een Taylor, of ze überhaupt meegaan naar het wereldkampioenschap. Dus hij zal het op die manier aanvliegen. Maar dat had hij natuurlijk liever anders gedaan. Ja, nou zijn dus inderdaad Brobbey en Gravenberch vervangers. De bondscoaches Van Gaal en Van der Looy waren het daar in een heel kort telefoongesprek over eens. Nou, hij vroeg eigenlijk van, ik heb een aanvaller en een middenvelder nodig. Wat denk jij? Nou ja, ik denk Brian en Ryan. Ik zeg, die stonden ook op de stand-by-lijst, dus dat lijkt me het meest logisch. Toen zei hij, ja, dat lijkt mij ook. Dus, die gesprekken hoeven nooit zo heel lang te duren, hoor. Knabbel en babbel, Brian en Ryan, Jeroen. Logische vervangers trouwens, vind jij? Ja, nou ja, goed. Dus kijk, zij zitten al in die Nederlands jong oranje cyclus. Dus ja, het is makkelijk om ze erbij te halen. Zeker Brobby is op het moment logisch. En Gravenberg, nou ja, goed. Als je kijkt naar de middenveldposities, dan heeft hij internationale ervaring bij het Nederlands elftal. Hij heeft 10 in het land gespeeld. Alleen hij speelt nu gewoon nauwelijks bij Bayern. Heeft daar een hele lastige periode. En staat niet bepaald hoog op die lijst om mee te gaan naar het wereldkampioenschap. Dus het is voor hem een kans voor Gravenberg en ook voor Brobby. Maar toch denk ik, als de rest fit zal zijn. En we verwachten niet dat het wereldkampioenschap in gevaar komt voor degenen die geblesseerd zijn geraakt, vooralsnog. Dan wordt het voor die vervangers toch heel erg lastig om zich straks in Qatar te gaan melden. Nou, dan eindigen we even met dat goede nieuws. Dank je wel, Jeroen Elshoff. En zondag dan speelt het Nederlands elftal dus in de Nations League tegen België. Hoe je onze zuidenburen moet bestrijden, konden ze vanavond vast dus afkijken van Jong Oranje. Zij wonnen die oefenwedstrijd tegen Jong België dus met 2-1. Tot tevredenheid van bondscoach Erwin van der Looy. Ik vind dat we de eerste helft echt een goed niveau hebben gehaald. Dus dat is hartstikke positief. We hebben eigenlijk de eerste helft gespeeld wat we getraind hebben. En de tweede helft werd het allemaal iets anders op het veld. En daar hadden we eigenlijk de tijd niet voor gehad om dat te trainen. We speelden ook op een iets andere manier dan dat we alle kwalificatiewedstrijden hebben gedaan. Dus het geeft aan dat er wel muziek in de manier van spelen zat zoals we die hebben gespeeld. Maar dat die ook nog wel wat verder doorgetraind kan worden. Dus daar gaan we gewoon vanaf morgen weer mee verder. Nou, al met al hartstikke leerzame oefenwedstrijd voor ons. Ja, dat zei dus Erwin van der Looy tegen verslaggever Thierry Boon. En die was bij de wedstrijd in Leuven. Thierry, goedenavond. En, goedenavond. Ja, een tevreden bondscoach. Ja, je kan ook zeggen, maar ja, dat zegt hij zelf eigenlijk ook al, hè. Het is een oefenwedstrijd, er staat niks op het spel. Wat maakt het uit? Nou ja, het is wel gewoon een derby der lage landen, hè. Dat moeten we niet onderschatten. Ja, nee. Prestige. Nee, ja, het is wat je zegt, hè. het is wat Van der Looy zegt. Ze gingen iets anders spelen. Normaal speelt Van der Looy, maak ik het misschien te ingewikkeld hoor. Als je het niet bij kan houden, moet je het zeggen. Normaal speelt hij 4-2-2-2. Mm-hmm. En nu doet hij 3-4-3. Dat is eigenlijk hetzelfde systeem als Van Gaal speelt. Het grote Nederlands elftal. Mm-hmm. Maar Van Gaal heeft het steeds over een omgekeerde driehoek voorin. De aanvallers. Met twee voorin, één erachter. En Van der Looy die doet het gewoon wat makkelijker. Die zegt, we doen gewoon de normale driehoek. Gewoon met één ervoor en twee erachter. En dat werkte wel. Dus dat is dan weer vijf voor een coach om te zien in zo'n oefening wel. Ja, ja, ja, ik heb het bijna helemaal gevolgd wat je zei. Je vroeg of ik het wilde aangeven als het te moeilijk werd. Maar ik stuur straks de notities wel door. Ja, even op een tekeningetje. Dan heeft hij lekker dat hele systeem staan. Dan kunnen ondertussen spelers van Jong Oranje zo worden opgeroepen door Van Gaal. Merk je dat ook aan die spelers daar? Hebben ze zoiets van, laat mij nu zien, want dit is mijn kans. Nou, ze zijn het allemaal wel gewend, hè. Het gebeurt heel vaak dat spelers van Jong Oranje uiteindelijk naar het grote Oranje gaan. Dat vinden ze ook allemaal mooi. Het is toch wel weer een echte groep. En vrienden van ze, die gaan dan naar het grote Oranje en die vertellen dan hoe het daar is. En dan denk ik, de spelers die nu zitten, hey, dat wil ik ook. Maar goed, het is niet dat ik ze nu ineens drie keer zo hard zie rennen. Iedereen heeft wel weer iets om voor te strijden. Ja, Brobby dan toevallig, die speelde weer een keer vanaf het begin. Doet hij bij Ajax de laatste tijd niet. Gravenberg, die maakt weer eens een keer minuten. Jeroen zei het al, bij Bayern München doet hij dat te weinig. En Xavi Simons, die debuteerde bij Jong Oranje. Je hebt Quinten Timber, die was vanavond de aanvoerder. Die moet dan ook weer een beetje wennen aan die voortrekkersrol. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen ding om voor te strijden. Dus dat is helemaal prima. Ja, Xavi Simons, je noemde hem al. Is die vanavond ook opgevallen? Want dat doet hij in de Eredivisie wel. Ja, dat doet hij in de Eredivisie wel. Vanavond eigenlijk niet echt, moet ik zeggen. Hij had een paar leuke acties, maar hij viel bij mij vooral op met balverlies, waaruit België dan weer gevaarlijk werd. Ik vond de beste man de rechtsback, Jeremy Frimpong. Die zat ook in de voorselectie bij Van Gaal, viel uiteindelijk af. Maar hij is eigenlijk veel beter dan die Vine Rens. Hij speelt wekelijks in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Hij heeft ook meer ervaring dan Rens. Hij is snel, hij is fel op de bal, feller dan Rens. Maar goed, het ging na afloop wel over Xavi Simons. Want in de Eredivisie heeft iedereen het toch over hem. Het is een opvallende verschijning. Paris Saint-Germain, Barcelona, prima CV. Ja, en dus zijn debuut. En Van der Looy was na afloop positief over hem. Ja, hij is gewoon een hele rustige jongen die heel goed kan voetballen. Die heel kritisch is op zichzelf, heel gedreven. Ja, dat zijn jongens die wij er heel graag bij hebben. Want volgens mij heeft hij echt het profiel van een jong oranje speler. En ik hoop uiteraard dat het een Nederlands elftal speler wordt. Hè? Begrijp me goed. Maar wat wij graag willen zijn als team is een team met veel energie. Met gewone jongens die hard willen werken. Die blij zijn dat ze hier komen. Ja, al die dingen laat hij zien. En die ook nog heel goed kunnen voetballen. Dus al die dingen laat hij gewoon zien. Dus dat is leuk. En qua persoonlijkheid in de groep? Hij is rustig. Hij is niet op de voorgrond, maar hij lacht. Hij is vrolijk, hij beweegt zich makkelijk, hij is sociaal. Dus fijne jongen. Ja, Thierry, hoe moeten we dit nou wegen? Is Xavi iemand die Van Gaal in zijn achterhoofd houdt nog voor het WK? Of gaat het dan echt veel te snel? Nee, dat gaat even te snel, denk ik. Alhoewel, je weet het nooit hè, wat er met blessures gebeurt. En als Simons er nog 6 inschiet bij PSV voor het WK, ja, wie weet. Maar ik zie in hem eigenlijk wel een jongen die nu gedebuteerd heeft dan in Jong Oranje en ook erbij blijft tot en met het EK volgend jaar zomer. En dan weer ervaring kan opdoen met een eindronde. Maar dat wordt trouwens wel interessant. Want als het grote oranje Nations League groep wint, dan speelt de Final Four volgend jaar in Nederland trouwens. En dat is dan weer tegelijkertijd met het EK van Jong Oranje. Dus dan moet je weer gaan kiezen in Zeist. Nou, sturen iemand mee met het grote oranje. Maar ja, dat is wel weer een oefentoernooi. Of sturen iemand mee met Jong Oranje, maar dan wel weer een EK. Dus dat wordt volgend jaar ongetwijfeld weer een leuke discussie. Laten we eerst dat WK maar even doen. Dankjewel, Thierry Boon. Oké. Okay. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my world. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. This is my world. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. Time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender. Aloe Black vindt zichzelf de man. De Nederlandse vrouwen willen vannacht in de wegwedstrijd op het WK wielrennen in Australië hun favoriete rol gaan verzilveren. Maar de voorbereiding op die wedstrijd verloopt tot nu toe allesbehalve vlekkeloos. Annemiek van Vleuten, vooraf bestempeld tot topfavoriet, rijdt na haar val in de gemengde ploegentijdrit met een gebroken elleboog. En voor Marianne Vos moest er een nieuwe fiets komen omdat die van haar in het vliegtuig beschadigd was geraakt. Desondanks voelt Vos zich klaar om voor een medaille te gaan. Ja, ik voel me wel goed, dus ik heb er ook wel echt heel veel zin in. En het parcours is heel divers, dus dat zegt ook dat er heel veel verschillende scenario's mogelijk zijn. Dat er ook heel veel verschillende rensters tot de favorieten gerekend mogen worden. En uiteraard hoop je gewoon zelf op een hele goede dag. Hoe groot is de tegenvallen dat Van Vleuten geblesseerd is? Ja, nou, natuurlijk was ontzettend schrikken op het moment dat je ziet vallen in de teamrelay. Dan is het vooral hopen dat het meevalt. Nou ja, dan hoor je natuurlijk van de stabiele breuk. En dan is het afwachten, zowel voor Annemiek zelf als voor ons, wat dat gaat brengen. Maar ja, Annemiek is Annemiek. Ze laat toch wel een beetje doorschemeren dat de plannen en ambities waar ze hiermee kwam, dat zal het waarschijnlijk niet gaan worden. Hoe funest is het eigenlijk voor het team dat je zo'n wapen kwijt bent? Want ze was natuurlijk een enorm wapen. Hè? Niet alleen, waar jij ook weer van had kunnen profiteren. Ja, je maakt met een team natuurlijk, neem je verschillende scenario's door. En het is nog geen zaterdag. Dus we gaan ook nog geen knopen doorhakken. En ik denk dat we in topsport allemaal leren dat je om moet gaan met de situatie zoals je hem op dat moment voor je hebt. En dat gaan we doen. Ja, dat zei Marianne Vos. Het is nog geen zaterdag, maar wel bijna. Verslaggever Gio Lippens die gaat vannacht zijn wekker zetten voor die wegwedstrijd. Ja, Gio, is Marianne Vos nu die nieuwe topfavoriet? Of moeten we Van Vleuten ondanks een gebroken elleboog nog steeds niet uitsluiten? Ja, ik denk als Van Vleuten meedoet, dan mag je er sowieso nooit uitsluiten. Want het is gewoon een bikkelharde. Hè? En ondanks die pijn aan die elleboog, waarbij ze ook heeft gezegd dat ze toch met moeite aan het stuur kan trekken. Hè? Dat heeft ze toch wel nodig met die omloop. Want er zitten twee klimmetjes in. Iedere omloop, die moeten we 6 keer nemen. 17 kilometer lang is die. En daar zit dan een klimmetje in van 500 meter, Mount Owsley. Dat is behoorlijk steil, 7%. En daarna krijgen ze de Mount Pleasant, waarvan Belgische renners al gezegd hebben, het is not so pleasant. Wout van Aert onder andere heeft dat geroepen. En die is dan een kilometer lang tegen bijna 9%, zo'n beetje, met een maximaal stuk van 16%. Ja, dan moet je gewoon aan dat stuur kunnen trekken, zonder dat natuurlijk enorm pijn doet. Maar ik zeg al, ze is gewoon een bikkel. En we weten van Van Vleuten dat hij zich geweldig door de pijn kan heen bijten. Dus sluit haar alsjeblieft niet uit. Maar het is een beetje een parcours met twee gezichten. Het is voor de vrouwen die goed bergop kunnen rijden. Denk daarbij aan Elisa Longo-Borghini. Denk daarbij ook aan Cecilie Ludwig. Hè, dat is een Deense. Kristen Faulkner, Grace Brown. Van Vleuten dus. Demi Vollering. Dat zijn een beetje de vrouwen die je daar kunt verwachten. Maar het is ook een parcours als er een sprinter bij zit die toch zo'n hellinkje aardig kan verteren en dat dus 6 keer kan doen, 6 ronden lang. Ja, dan kom je dus uit bij types als Marianne Vos. Als ze dan ook nog eens een keer een rappe sprint hebben, dan zijn dat de grote favorieten. Dus Vos is, ja, eigenlijk als je het een beetje een loterij bekijkt, dan zit ze aan de ene kant van het spectrum. Dan zou zij wel eens een keer die sprintster kunnen zijn, of die rappe vrouw die klimmen overleeft. En aan de andere kant, als Van Vleuten echt gaat rammen, en ze kan dat, maar dat geldt dus ook voor die andere vrouwen die ik net heb genoemd, die echte klimmers. Ja, dan kan het zomaar zijn dat ze de sprinters eraf rijden. Ja, en dan krijgen we dus inderdaad een echte klimmer als kampioen. Ja, Marianne Vos werd in 2006 voor het eerst wereldkampioen op de weg bij de senioren. Dat is 16 jaar geleden. Dat is bizar knap, toch? Dat ze dan nu, 16 jaar later, weer tot de favorieten hoort. Ja, het is onvoorstelbaar. En als je dan bedenkt, hè, dat ze na die wereldtitel in 2006... in Oostenrijk was dat ze daarna nog 5 keer tweede werd, achter elkaar. Iedere keer maar weer een zilveren medaille. En iedereen dacht van, nou ja, ze gaat nooit meer goud winnen. En wat gebeurde er in Valkenburg in 2012? Toen won ze in één keer weer goud. Daarna nog eens een keer in 2013. En nu staat ze weer een tijdje droog wat betreft de gouden medailles. Maar vorig jaar in Leuven, in die sprint met Elisa Balsamo, die Italiaanse, ja, daar kwam ze toch ook heel dichtbij, want daar werd ze uiteindelijk tweede. En daar was ze toch eigenlijk ook wel een van de grote favorieten toen het op een sprintje aankwam. Maar ja, Vos gaat ontzettend lang mee en blijft goed. En we weten allemaal dat ze ook de problemen heeft gehad natuurlijk in de carrière. Dat ze die uitputting eigenlijk heeft gehad van de lichaam en van de geest ook. Waardoor ze toch een tijdje met een soort burn-out aan de kant stond. Dat woord zocht ik. Maar ja, als je dan merkt gewoon dat ze nu weer als een jong veulen blijft rondrijden, vind ik dat toch enorm knap na al die tijd. Ja, op de Olympische Spelen en het WK vorig jaar slaagde de Nederlandse ploeg er twee keer niet in om het goud binnen te halen. En daarom is er nu extra aandacht geschonken aan de onderlinge samenwerking, vertelt bondscoach Loes Gunnewijk. Ja, we hebben een aantal teamdagen gehad met de groep. En daar hebben we ingezet op het groepsproces, op elkaar ook beter leren kennen, dingen met elkaar doorgesproken. En ik denk dat dat zijn vruchten afwerpt. Ja, dat heb je op het EK al kunnen zien. En nu zijn we hard aan het werk naar morgen. Ja, en dan staat er echt weer een team. Ja, daar gaan we voor. Ja, Gio Gunnewijk heeft dus gewerkt aan het teamgevoel. Wordt ze nu een handje geholpen door het lot, doordat Van Vleuten waarschijnlijk noodgedwongen in een dienende rol moet rijden vandaag? Ja, dat zou het eenvoudiger maken. Maar dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer Demi Vollering. En Vollering is toch de vrouw waarvan vorig jaar in Leuven gezegd werd dat ze toch niet genoeg had gedaan voor Marianne Vos. Want die had nog een gat moeten dichtrijden in de volle finale. Dat deed ze niet. En ze werd uiteindelijk finishen ze toch nog in de top 10. Dus ja, dat doe je niet als je je echt helemaal leeg hebt gereden. Dus ja, het is wel heel belangrijk dat ze allemaal dezelfde kant op kijken. En dat ze allemaal op een gegeven moment voor één vrouw gaan rijden. Maar ik denk dat Van Vleuten, ja, als ze toch goed is en ze merkt gewoon dat die pijn best wel meevalt met die elleboog, ja, dan zal ze toch zeker voor eigen kans gaan rijden. En dan moet die afweging gemaakt worden. Of Van Vleuten rijdt de hele boel los, zoals ze dat ook in de Vuelta gedaan heeft, zoals ze dat ook in de Tour de France en de Giro gedaan heeft. Of ze weet, oké, het is niet voor mij vandaag, en dan zal ze echt wel in een dienende rol gaan rijden voor Marianne Vos. Ja, en dan wordt de opdracht wel heel erg eenvoudig voor Loes Gunnewijk. Dan krijgen we dus niet dat we allerlei vrouwen hebben in één ploeg die allemaal voor eigen kans rijden, waardoor niemand goud pakt. Maar Gio, nog heel eventjes, hè, want we hebben natuurlijk over Annemiek van Vleuten. Mag je nooit afschrijven, maar hoe reëel is het nou dat zij daar een goede wedstrijd kan rijden met een gebroken elleboog als je niet aan je stuur kan trekken? Nee, voor een normaal mens is het niet reëel. Maar met alle respect voor Van Vleuten, het is geen normaal mens. Nee. Ze heeft dingen laten zien. Ze is teruggekomen van blessures waarvan iedereen dacht, dat kan helemaal niet. Hè. Ze heeft ooit met een gebroken knieschijf het wereldkampioenschap in Innsbruck heeft ze uitgereden. Toen won Anna van der Breggen. En toen werd Van Vleuten, ja, die finishte ook nog gewoon in de top 10. Nadat ze gevallen was. Dus ja, het is gewoon een bikkelharde. En als zij dat gewoon, dat pijngevoel opzij kan zetten. Waarbij trouwens, dat wil ik, die aantekening wil ik nog wel even maken. In België met name, Lotte Kopecky, dat is ook een van die favorieten, hè, rappe sprinster. Die heeft al gezegd van, ik weet niet hoe verantwoord het is dat Van Vleuten gaat rijden in het peloton. Want stel nou dat ze met pijnstillers gaat rijden. Of toch door die pijn wat minder geconcentreerd is. Dat kan ook weer gevaarlijke situaties opleveren voor andere coureurs. Hè. Dus wat dat betreft, het is niet voor niks dat bepaalde pijnstillers in de ban zijn gedaan door de UCI. Vraag maar aan Nairo Quintana, die de Vuelta niet gereden heeft, omdat hij dus inderdaad in de Tour met zo'n middel had gereden. Kortom, ja, je moet wel oppassen wat er gebeurt. Ze moet wel helemaal bij de les zijn en 100% bij de kievive zijn. Wil ze gewoon überhaupt, ja, echt een beetje mee kunnen rijden. Ja, het zou zomaar weer het zoveelste bizarre hoofdstuk in de carrière van Annemiek van Vleuten kunnen worden, als ik het zo hoor. Dankjewel, Gio Lippens. NPO Radio 1. Half elf, Freddy van Tijn is hier met het nieuws. De buffers van de Nederlandse Bank worden aangetast doordat de rentes flink stijgen, terwijl de waarde van de bedrijfsobligaties die de centrale bank heeft opgekocht om de economie te versterken niet meestijgt. Bankpresident Knot waarschuwt minister van Financiën Kaag dat de verliezen in het ergste geval zullen moeten worden opgevangen met miljarden van de Nederlandse staat. Premier Rutte heeft in zijn speech in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gehamerd op eensgezindheid tegen Rusland. Volgens Rutte voert president Poetin een oorlog van agressie en hij zal niet stoppen bij Oekraïne als wij hem niet tegenhouden, zei Rutte. Hij noemde het cruciaal dat de internationale gemeenschap Oekraïne onvoorwaardelijk blijft steunen. Het aantal vogels dat zich doodvliegt tegen windmolens kan mogelijk met bijna driekwart worden verminderd. 7 windmolens in Groningen krijgen 1 zwarte wiek, in de hoop dat de vogels er minder vaak tegenaan vliegen. In Noorwegen was een test daarmee succesvol. Tegen elke windmolen in Nederland vliegen zich wel zo'n 20 vogels per jaar dood. En de kustwacht heeft zo'n 70 kilometer uit de kust van Rotterdam 2 Algerijnen gered. Volgens Vlaamse media hadden ze in België een jetski gestolen en waren ze op weg naar Engeland. Ze verdwaalden en ze vroegen om hulp. de lijn en omsteken. Bij de wereldkampioenschappen roeien in Tsjechië willen Melvin Twellaar en Caroline Florijn deze week iets bijzonders laten zien. Beide skifeurs willen na de Europese titel nu ook de wereldtitel pakken. En dat zou uniek zijn, want nog nooit werd een Nederlandse roeier wereldkampioen in de eenmansboot. Jan Winnissen kwam nog het dichtst bij. Hij werd in 1966 tweede. En dat was 2 jaar voor het veroveren van zijn Olympische titel. De reportage is van Ragnar Niemeyer. Dol enthousiast publiek langs het water van Rasice. Een roeibaan trouwens, die ligt in het midden van niks. 1,50 kilometer boven Praag. Melvin Twella en Caroline Florijn hebben daar natuurlijk geen boodschap aan. Ze roeien voor wat ze waard zijn en zijn allebei de snelste in hun halve finale. Waarbij het ogenschijnlijk ook allemaal zo makkelijk gaat. Caroline Florijn daarover. Ja, het is fijn dat het er zo uitzag. Dat is wel een goed teken, denk ik. Ja, op zich, de eerste 1000 meter ging wel voor mijn gevoel vrij makkelijk. En daarna, ja, ze bleven wel de hele tijd pushen, zeg maar. Dus ik moest wel door blijven varen. Het is fijn als je er wat voor ligt en je inderdaad een overzicht hebt van iedereen die met je in het veld ligt. En ja, dat pakt er goed uit. Het boek over de geschiedenis van het Nederlandse skiffen is dun. Op de Olympische titel na dan van 1968 van Jan Wienissen. Jochem Meissner, die hem vaak overtoeft en die zichzelf onverslaanbaar genoemd heeft. Meissner moet hard vechten om Wienissen bij te houden. En het lukt hem niet. Met ruime voorsprong gaat Jan Wienissen op de finish af. Op een fluwelen kussen wordt de gouden medaille aangedragen. Alsof het een koninklijke onderscheiding was. En dat is het ook eigenlijk. Dat was toen, nu is nu. Waar komen die Nederlandse skiffeurs opeens vandaan? De verklaring van hoofdcoach Elko Meenhorst. Ze zaten natuurlijk al in de equipe, allebei Olympische medaille afgelopen spelen. Dus Melvin zat in de dubbel 2 en Caroline zat in de 4 zonder. Dus allebei al ervaren goede roeiers. Maar we hebben dit jaar gekeken van kleine boten naar grote boten, individuele kwaliteit en dat ook verder ontwikkelen. En zij kwamen op zo'n niveau al vanuit de trainingen. En dat is ook echt de ambitie uitspraak om dat verder te willen proberen. En daar hebben we over gezeten, hebben ze die ruimte gegeven en dat gaat heel goed. Als je nou 2 korte karakterschetsen moet geven van Caroline Florijn en van Melvin Twella, laten we bij de dame beginnen dan. Ik bedoel, hoe zet jij haar dan neer? Ja, het zijn allebei mensen die helemaal leven voor hun sport. Die eigenlijk gewoon alles in het teken stellen van beter worden in hun sport en daar ook heel veel lol in hebben. Dus dat is heel fijn werk hoor. Vroeger was er een Noor, Olaf Toefte, waar altijd over werd gezegd, die loopt met boomstammen te sjouwen ergens in het noorden van Noorwegen. Als iedereen binnen zit, dan is hij aan de slag om te trainen, om beter te worden op kerstavond. Zo'n soort romantisch beeld, maar dat lijkt me wat achterhaald. Ik denk het ook. Ik denk dat we iets verder zijn dan dat. Maar het is wel zo dat ze er inderdaad ook op die kerstavond, als het moet, zouden ze gaan trainen als het nodig is om die prestatie later te kunnen leveren. Dus wat dat betreft zitten zij wel op dezelfde manier in elkaar. Alleen ja, het leven in Amsterdam is net iets anders. Ja, meer dan 30 meter, ongekend verschil in de skiff. En ja, laten we hopen dat Caroline ervan genoten heeft. Want dit is zo uniek met zo'n groot verschil. Het succes van de Nederlandse skiffeurs was er al bij het afgelopen Europees kampioenschap in München. Allemaal in augustus. Daar spectaculaire finales met Nederlandse winnaars dus. Twellaar en Caroline Florijn. Dit is pas de 2e Europese titel in de vrouwenskif voor een Nederlandse vrouw. Een zeldzame prestatie van een bijzondere roeivrouw. Het is een fotofinish, het is een ongekend spannende race. Zeg. Fantastisch hoe Twellaar hier naar de finish komt. En daar springen de mannen in het water. Want dit is een historische prestatie, sowieso een historische race. Het is natuurlijk heel verleidelijk hè, om al naar het weekend te gaan kijken, naar zondagmiddag. En dan te denken, nou ja, wie weet, hè, komen er wel 2 gouden medailles in die skif plus de rest. Wat er dan nog misschien bij kan komen. Hoe kijk jij als hoofdcoach naar wat er nu te gebeuren staat? Eigenlijk kijk ik heel simpel naar. Voor mij is het enige wat de atleten kunnen doen en de coaches het maximale niveau halen wat in een ploeg zit. En ik denk als dat lukt, ja, dan is de uitslag wat hij is. Kijk, op zondag ligt iedereen op het scherpst van de snede en maakt het pas echt uit hoe hard je hebt gevaren. Dus ja, ik heb nog niks gewonnen. Er werden al medailles verdeeld bij het WK roeien. In de niet-Olympische lichte skif was er zilver voor Martine Veldhuis. En bij de pararoeiers veroverde Corné de Koning goud. Womack en Womack, Teardrops. Onrust bij de Spaanse nationale vrouwenvoetbalploeg. De speelsters liggen op ramkoers met bondscoach Jorge Vilda. En dat wordt hard gespeeld. Correspondent Rob Zoutberg, goedenavond. Hi Suze, goedenavond. Ja, voetballers die ontevreden zijn over hun trainer, dat is natuurlijk van alle tijden. Maar in de Spaanse selectie wordt die onvrede wel heel breed gedragen en ook duidelijk kenbaar gemaakt, hè? Ja, meteen. En je moet er ook iets bij zeggen. De situatie is nogal chaotisch op dit moment. Laten we proberen daar wat lijn in te brengen. Vanmorgen werden we hier wakker in Spanje met kranten waarin de mail stonden van 15 speelsters. Een mail die ze allemaal hadden gestuurd gisteren naar de Spaanse voetbalbond, waarin ze hun ontevredenheid uiten over de prestaties van de ploeg. Ze zijn ook ontevreden over hun coach, die Jorge Vilda, waar jij al aan refereerde. En het leek er ook eventjes op dat ze zelfs het vertrek van die coach eisten in hun mails. Nou, daar zijn ze inmiddels. We zijn nu weer een dag later na die mails. Vanavond zijn ze daarop teruggekomen. Er is een nieuwe verklaring van die 15 spelers naar buiten gekomen. Nu ook daarbij nog een ondertekening door de aanvoerster Alexia Puteas. Die is geblesseerd. Was niet in de groep van de eerste 15, maar nu wel. En ze zijn nog steeds bezorgd. Maar ze zeggen nu wel, ja, we hebben eigenlijk nooit gevraagd dat Putea, sorry, dat Vilda moet opstappen. Maar ze hebben het over hun gemoedstoestand die onrustig is, de prestaties die daardoor beïnvloed worden. En ze zeggen, ja, die trainingen zoals we die nu houden, die kloppen gewoon niet. Het leidt allemaal tot onwenselijke blessures. Het klinkt, ik snap, als je denkt, wat vaag eigenlijk. Dat is het ook. Maar zo zit de impasse nu wel in elkaar. Ja, maar 16 spelers uit die selectie zijn dus heel duidelijk ontevreden. Wat er precies aan de hand is, ja, dan ook. Heeft de bond al gereageerd op deze massale aanklacht? Ja, en zeker hebben ze dat gedaan. Ze zijn naar buiten gekomen. Je kan niet anders zeggen dan dat ze dat nogal koeltjes hebben gedaan. Vanmorgen in een eerste reactie schriftelijk hebben ze gezegd, die speelsters hebben zich niet te bemoeien met de trainingsschema's. En ze hebben zich al helemaal niet te bemoeien met het aanstellen of het wegsturen van die trainer, van die Vilda dus. Ze steunen dus echt overduidelijk. Maar ze zeggen er nog iets anders bij. Ze vinden dat door het sturen van die mails die speelsters veel te ver zijn gegaan en eigenlijk nu hun excuus zouden moeten maken. Opmerkelijk ook, een woordvoerster die naar buiten kwam, die zei, hoor eens, deze speelsters zijn ook weer niet onvervangbaar. Er is genoeg talent en desnoods gaan we met jeugdspeelsters, met een jeugdselectie op het veld staan. En daar zat nog meteen ook een stok zat erachter. Door op te merkelijk verplicht zijn om aan te treden als ze worden opgeroepen voor de selectie. Zo niet, dan kunnen ze gewoon voor 2 tot 5 jaar aan de kant worden gezet. Dus ja, het blijft hard tegen hard. Ja, grote woorden van de bond ook, aangezien er over 10 maanden alweer een WK voor de deur staat. Zeker. Ik denk niet dat je daar met een jeugdploeg wil aankomen. Spelen het hard dus. Ja, dat doen die spelers dus ook. Dus een impasse, padstelling, hoe moet dat verder? Ja, nou, het lijkt nu een beetje de vraag wie er toe gaat geven. En als je die verklaring van vanavond van de speelsters ziet, dan lijken ze wat te verzachten en lijken zich wat minder hard op te stellen. En dan zeggen ze daarin ook, ja, we wilden eigenlijk nooit onze positie ter discussie stellen. Natuurlijk spelen we mee als we opgeroepen worden. Maar ze hebben wel gezegd, er moeten wel dingen veranderen. Wat er dan moet veranderen, en dat blijft het natuurlijk vaag op dit bericht, dat is duidelijk. En wie moet er nou eigenlijk gaan toegeven? De coach moet gaan toegeven. De voetbalbond moet gaan toegeven. De speelsters moeten toegeven. Dat is nog heel onduidelijk. Enig verlichting kan mogelijk komen hier van het ministerie van Cultuur en Sport. Ze hebben gezegd, nou, we zien nog wel ruimte om te onderhandelen. Laten wij daar tussen gaan zitten. Volgens mij kunnen we er nog wel uitkomen. Maar goed, dat is in ieder geval optimisme bij het ministerie. Ja, die moeten een soort van mediatorfunctie gaan vervullen, als ik het zo hoor. Zeker, ik kan me voorstellen dat die soap wel met grote belangstelling wordt gevolgd in Spanje. Kun je zeggen waar de sympathie ligt? Is dat bij de speelsters of bij de coach / de bond? Ja, wat denk je zelf als je dit verhaal hoort? Er is nog zoveel onduidelijk in dit verhaal. Wat gaat er nou precies mis? Op welke punten ontspoort het? En we hebben nog zo weinig concrete aanwijzingen gekregen wat er nou precies mis is in Spanje. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar allemaal op wachten. Het is heel onduidelijk wie nou de sympathie krijgt. Er kwam wel trouwens een opmerkelijke sympathiesteun uit de VS vandaag van Megan Rapinoe, de Amerikaanse sterspeelster. Zij zei in een bericht: reken op mij in de richting van die 15 voetbalsters hier in Spanje. Nou goed, die steun vanuit Amerika, die telt dan toch ook wel een beetje dubbel. Zeker, dacht ik. Ja, ja. Nou, ik zie sowieso vanuit de vrouwenvoetbalwereld, vanuit alle hoeken en gaten, steun voor dat Spaanse team wel. Want er schijnt wel iets aan de hand te zijn in ieder geval. Dankjewel, Rob Zoutberg vanuit Spanje. En de volleybalsters van Oranje zijn het WK in eigen land begonnen met een vlotte 3-0 zege op Kenia. Het is voor het eerst dat er in Nederland een WK-volleybal wordt gehouden. Nederland organiseert het samen met Polen, waar een aantal groepswedstrijden worden gespeeld. Vanavond kwamen in Arnhem beide gastlanden in actie voor hun openingswedstrijd. De bijdrage is van Floris van Hoorn. Goeiedag dames en heren fans van Team NL. Lekker over de Oranje lopen die kant uit. Geniet van. Hoi. Veel plezier. Goedenavond, veel plezier. Terwijl de Nederlandse fans binnenstromen, wordt er nog even een rondleiding gehouden voor genodigden. Daar ben je ook de directeur van NOC-NSF, Mark van Tweel. Ja, wat vindt u ervan? Nou, ik word sowieso blij als ik al die supporters, al die fans binnen zie lopen in een feestelijke stemming. Die gaan genieten van een mooi partijtje volleybal. Dus dat niks dan blije gezichten om ons heen. Dat is heel lastig. Hoe belangrijk is dit voor de Nederlandse sport? Ja, de grote topsportevenementen moeten we echt in Nederland vieren en omarmen. En het is heel belangrijk dat ze er zijn. Niet alleen om van sportplezier passief te kunnen genieten. Maar ze zetten ook aan tot meer sporten, meer bewegen. Dat is ook een hele grote inspiratiebron voor heel veel Nederlanders. Dames en heren, welkom hier in het Gelderdoom. Voor alle Nederlanders hier in de zaal. Omdat Polen mede-organisator is van het WK, zijn hier speciaal uit Polen een Poolse presentator en een Poolse DJ. Michel Everaert, een van de directeuren van de Volleybalbond. Heel nauw betrokken bij dit evenement. Afgelopen jaren heeft de Nederlandse Volleybalbond heel veel grote internationale toernooien georganiseerd. Maar is dan dit het hoogtepunt? Ja, er is niks groter dan een wereldkampioenschap natuurlijk. We hebben in 2015 een fantastisch wereldkampioenschap beachvolleybal gedaan. Waar echt alles aan klopte, maar dit is echt gewoon aan alles nog een keer groter. Uiteindelijk is volleybal in de zaal altijd nog een stuk groter dan beachvolleybal. Ja, hier kijken bijna 2 miljard mensen naar. Blijft er nog wat te dromen over? Altijd, altijd. Is het toernooi voor de mannen groter? Ja, dat is denk ik wel groter, ja. Ja. Maar ik geloof niet dat het realistisch is dat dat naar Nederland komt. Dit is het kaartje. Ja. Ja. Oké. Hoe ver moet ik gaan? Iwan Zobosza, pozostać w pozycji stojącej. To jest czas na hymn Chorwacji. National Anthem of Croatia. We zijn het al heel veel toernooien in de afgelopen jaren georganiseerd. Wat heeft dat het volleybal in Nederland gebracht? Nou, een heleboel trots en een volleybalgemeenschap die weet waar ze het voor doen. De realiteit van een sport als volleybal en van heel veel sporten op een paar na is dat als je geen groot evenement organiseert, dat je heel weinig tv-aandacht krijgt. En dit zijn de momenten dat wij heel veel media-aandacht hebben. Dit zijn de momenten dat je zichtbaar wordt, zowel voor je eigen sporters als voor je fans, maar ook voor je overheden en en het bedrijfsleven. Dus daarmee is het gewoon heel belangrijk. En het heeft ons wel ontzettend geholpen om als Nevobo, als volleybalbond, om ons ontzettend te ontwikkelen tot tot een krachtige partij die heel goed kan organiseren. Hier is met nummer 4, Celeste Lange. There's a challenge requested by Team Kenya. Challenge is about net touch, yes or no. Scorer voor Nederland en er zou gewisseld gaan worden, maar Kenya vraagt om een time-out. De toernooi-directeur Manon Vlier. De eerste dag zit er nagenoeg op. Hoe is het gegaan? Lange dag, voor mij persoonlijk. Maar het is een geweldige afsluiter, want de kop is eraf. 3-0 gewonnen van Kenia. Het is toch, bij voorbaat verwacht je dat al eigenlijk al wel, het resultaat. Maar het is fijn dat de soort van de zenuwen eraf zijn gespeeld. Ja, ik denk dat het niet beter had gekund dan dat is gegaan. Geef ze een fantastisch applaus, onze volleybaldames! Gaan wij het even over voetbal hebben nog. Hakim Ziyech heeft vanavond na ruim een jaar afwezigheid zijn comeback gemaakt bij het nationale elftal van Marokko. Hij kreeg bij zijn terugkeer meteen een basisplaats in de oefeninterland tegen Chili. Sportjournalist Anouar Amrani, goedenavond. Goedenavond. Ja, dan is de vraag, hoe deed hij het? Nou, hij heeft het goed gedaan. De wedstrijd is nog bezig. Hij is in de 80ste minuut gewisseld. Het was de Hakim Ziyech die ik in ieder geval vaak heb gezien bij Ajax. Wat minder bij Chelsea, maar hij was weer ouderwets goed. Ouderwets belangrijk. Eiste de ballen op, nam de vrije trap en nam de hoekschop. Eigenlijk alsof hij nooit weg is geweest. Ja, die ruimte kreeg hij dus ook. Nog even in het kort, hè. Hoe komt het nou dat Ziyech het afgelopen jaar niet bij het Marokkaanse elftal te zien was? Nou, hij had een conflict met de vorige bondscoach Halil Hodžić. Van alles geroepen, van alles gezegd. Wat er precies is gebeurd, ja, dat is niet bekend. Vervolgens heeft hij gezegd, ja, ik ga niet meer voor Marokko spelen. Maar eigenlijk wat hij zei, ik ga niet meer voor die bondscoach spelen. En Marokko die kwalificeerde zich voor het WK zonder Hakim Ziyech. En vervolgens, ja, het volk en iedereen riep, ja, we willen wel Ziyech op het WK zien. En dan was de keuze eigenlijk voor de bondsvoorzitter. Ja, Ziyech erbij, ja, dat betekent dat de bondscoach weg moet. En uiteindelijk heeft hij die keuze gemaakt. Dus de bondscoach Halil Hodžić is ontslagen, is vervangen door een andere bondscoach. Die heeft gezegd, ja, voor mij gaat de deur gewoon open. En hij heeft Hakim er weer bij gehaald. Dat is best opvallend, toch? Want je plaatst je eerst met Marokko voor de 2K en dan mag je vertrekken. Ja, maar dat was het rommelde al veel langer bij Marokko. En het was niet alleen Hakim Ziyech, het was ook Nusser Mazraoui, Younes Belhan. Daar waren nog meer spelers die moeite hadden met de bondscoach. En het voetbal was ook niet echt heel aantrekkelijk. De Marokkaanse fans die willen aanvallend aantrekkelijk voetbal zien. En de vorige bondscoach die speelde met 5 verdedigers, 4 middenvelders, 1 spits op een eiland. En vandaag wat ik zie onder deze nieuwe bondscoach, dat is het Marokko. Het is nog niet perfect, maar het voetbal wat de Marokkaanse fans willen zien. Aanvallend voetbal, lekker vooruit en druk zetten. Want wat Marokko heeft, ze hebben hele goede aanvallers. Achterin is wat minder. Ja, maar ja, als je goede aanvallers hebt, stel ze allemaal op, zou ik zeggen. Ja, er is dus een nieuwe bondscoach. Ziyech is terug, maar ja, Ziyech was wel degene natuurlijk die het nationale elftal de rug toekeerde. Is dan in de publieke opinie bij de supporters alles meteen ook vergeven en vergeten? Of wordt hem dat nog wel een beetje nagedragen? Nee hoor, nee. Ze hebben altijd achter hem gestaan. Sterker nog, toen de vorige bondscoach hem elke keer niet bleef oproepen, scandeerde de fans ook de naam van Ziyech tijdens wedstrijden. Echt tot onvrede van die bondscoach. Dus eigenlijk heeft het volk, de fans, heeft altijd achter de Ziyech gestaan. En dan zag je nu ook op de training. En toen hij het veld opkwam bij de wedstrijd, staande ovatie. Het is net niet alsof Michael Jordan terugkeerde in 1995. Zo, daar leek het een beetje op. Maar het is echt alsof hij echt nooit weg is geweest. Met open armen ontvangen. Mooi. Marokko gaat naar het WK met Ziyech dus. Hij heeft na vanavond nog maar 1 oefenwedstrijd om weer even aan die teamgenoten te wennen voor het WK. Is dat dan genoeg? Ja, nee, hij heeft met heel veel. Ik denk, er zitten een paar, 2 of 3, 4 jongens in die hij nog niet echt goed kent. Maar de rest van de selectie kent hij wel. En dit is natuurlijk, het is nog even wennen. En zeker onder een nieuwe bondscoach. Want de nieuwe bondscoach heeft dus in principe maar 2 wedstrijden om zich voor te bereiden op een WK. Wat ook voor hem helemaal totaal nieuw is. Dus eigenlijk is het meer een zwaardere werk voor de bondscoach dan voor Hakim Ziyech, denk ik. Ja, en voor ons is het genieten om Ziyech op het WK te zien. Zeker. Dankjewel. Zeker. Anouar Amrani. Our friendship will never die.